Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh leqad câet rusulü rabbina bilhaq. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi sallâhu. Sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. Ve alâ aleyhi sallâhu sallâhu. Sallu alâ şefî'i zhunûbina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. En kıymetli şey sıhhat, imandan sonra, İslam'dan sonra, ehl-i sünnet itikadından sonra sağlıktan daha önemli bir şey yok. Sıhhat olmadığı vakitte namaz da kılamıyorsun, oruç da tutamıyorsun, ibadet de yapamıyorsun. Sohbet de yapamıyorsun. Mümkün mertebe ben aksatmamaya çalıştım sizi yine. Yani buraya gelemezsem de televizyondan bırakmadım elhamdülillah. Bir Şifa-ı Şerif dersi kaldı ona da. Çok üzüldüm ama Şifa-ı Şerif zor bir ders. Hazırlık yapmam icap ediyor. Çok hazırlık yapmıyor. Kaç saat ders kitap bakıyorum. Şifa-ı Şerif yani zor. Siyere giriyor. Onun için Şifa-ı Şerif ne mektubat olsa bana ezberden okuyorum. Öbürüne ezberden okuyorum. Fakat Şifa-ı Şerif'e geldi mi büyük bir ders çalışmam gerekiyor. İşte takat bulamadım. Ya bundan o kadar üzülüyorum ki bak haftalardır Şifa-ı Şerif kaldı diye bütün huzurum kaçtı yani. Ben çünkü bir ders için canımı veririm yani. Çünkü insanlara hizmet etmemiz lazım. Ölüm geliyor artık, ahiret yaklaştı bizim. Bu kadar daha yaşamayacağımız belli de. Ne kadar kaldığı da belli değil. Böyle bir durumda biz artık kalan ömrümüzü fuzuli işlerle hiç harcamamamız lazım. Meşgul etmememiz lazım. Onun için çok görüşmek isteyen oluyor, çok arayan oluyor, şey ediyor. Allah hepinizden razı olsun. Kusuruma bakmayın yani. Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinde şey. Fakat vaktim yok. Yani sabah tefsirdeydim bak saat kaça kadar. Sabah tefsiri yazdırıyorum. Ondan sonra efendim biraz uyuyorum, biraz uyanıyorum. Ondan sonra derginin yazıları, kitaplarımın yazıları. Efendim, akşam dersler, her gün bir ders, 4-5 gün ders var yani. Ya bunlara kavuşmak ben çok sağlıksız bir durumdayım. Bundan dolayı yani kusuruma bakmayın. Ben istiyorum herkesi dinleyeyim. Herkesin hastasını okuyayım. Herkesin efendim ayet yazayım. Herkesin iyiliğini istiyorum. Ama bunları yaptığım zaman bir kişiye bir saat, iki saat ayırınca benim bir dersim kaldığı zaman o bir ders, iki ders derken bir kitabın çıkması aylarca uzuyor. Yani şu anda 50 tane, 100 tane kitap yarım duruyor. Yazık günah, hizmete sunamıyorum yani. Dünya kadar kitap yarım kaldı. Bundan dolayı şimdi siz de bunu takdir edersiniz ki ümmet meselesi mi, şahıs meselesi mi? Ümmet meselesi. Çünkü benim yaptığım işi başkası yapamıyor kendi alanımda. Kendi sahamda ben, kendime göre işim var yani. Şimdi bunu başkası yapamayınca ona bunu havale edemem. Kitabı benim yerime yaz, nasıl diyeceğim adama? Konuşmayı gelsen yap desem, kime diyeceğim, nasıl tutturacak? Yok. Keşke olaydı. Keşke olaydı. Ama maalesef çok bir vasıflı eleman yetişmiyor. Yani yetişmiyor. Onun için Allah yetiştirsin. Kurban olduğum efendim yerlerimize çok, zürriyetimizden, talebelerden çok, bizden bin kat hayırlılarını Allah getirsin. Fazl-ı keremiyle bu yolları yürüsün Rabbim Teala. Dinimizin bize ihtiyacı yok. Allah'ımızın da bize ihtiyacı yok. Ama bu işe bizi kullanıyor, bu hizmete bizi kullanıyor. Bundan dolayı hamdü sena diyoruz ama bizden sonrası için de dua diyoruz. Ama insan üzülüyor. Yani ehl-i sünnet hassasiyeti kalmayışı, reddiyeler yapılmayışı, milletin itikadını muhafaza için özel bir gayret gösterilmeyişi, herkesin kendi evi, kendi mahallesi gibi benim derneğim, benim efendim vakfım, benim kurulumum, benim medresem şeklinde bir yaklaşım, bir ümmetçilik şuurundan geçilmiş. Herkes kendi tıkırım yerindeyse, tuzum kuruysa, benim düzenim varsa, memleket elden giderse gitsin. Yani hiçbir şeyle ilgilenilmemesi, Burada da bizim tek kalmamız bizi de zora sokuyor. Hedef tahtası haline getiriyor. Ondan sonra bir şey söylüyorsun, arkanda kimse yok. Efendim, sadece sen kalıyorsun sap gibi ortada. Bu da tabii bizi de biraz daha tedbirli olmaya, daha dikkatli olmaya, her yani eskiden her düşündüğümü mesela paylaşabiliyordum sizinle. Şu anda ben birçok görüşümü paylaşamıyorum. Hani dini konuda paylaşıyorum ama vatan, memleket konularım da var. Ben çok milli bir insanım. Çok da 40 senedir siyaseti takip ederim çocukluğumdan beri. Çok da bilirim, çok iyi tahlillerim vardır. Tecrübelerim vardır. Devlet adamlarıyla çok oturmuş kalkmışlığım vardır evvelce. Yani Erbakan hocaların dönemini söylüyorum ama o zaman Türkeşlerle de, Muhsin abilerle de tabii Allah rahmet etsin. Muhsin abinin sene-i devriyesi, kabri nur olsun. Ruhu için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ruhunu şad eyle, kabrini nur eyle, derecesini âli eyle. Geride bıraktıklarını da onun yoluna salik eyle. Amin. Yolunu bozmalarından muhafaza eyle. Amin. Amin. Ehl-i sünnet bir abimiz idi. İtikadı, şuuru herkesten üstün idi. Efendi Hazretlerimizin siyasetçiler içinde en çok sevdiği o idi. Benim buna şahitliğim var. Saatlerce geceleri oturduğumuz var efendiyle de beraber. Gece 3'e kadar efendi falan oturuyorduk yani Muhsin abiyle. 28 Şubat sürecinde. Evet. Yani kimse sahip çıkmadı tabii. Bir tek yine Muhsin abi o zaman bir akıl fikir veriyordu. Allah rahmet eylesin. Kabri nur olsun. Böyle yani zor zamanlarda biliyorsun bizim mücahitler, müteahhitler hepsi kaybolur yani. Onun için yine böyle gözünü budaktan sakınmayan yiğitler azdır yani. Bu günleri gördük, kötü günleri gördük. Göya şimdi iyi günlerimiz, çok da iyi günlerimiz değil. Fırtına öncesi bir sessizlik var. Terör birden bıçak gibi kesti mesela. Merak ediyorum, acayip. Yani bıçak gibi kesti şu an. Mesela haftada 2 tane patlama oluyordu, Allah muhafaza buyursun. Şimdi mesela bıçak gibi kesti. İnşallah iç işlerinin müdahalesiyle kesilmiştir. Yani onu temenni ediyorum. Temenni ediyorum ama yani dış güçler istediğimde patlatırım, istediğimde durdururum mesajı mı veriyor acaba? Buna çok dikkatim çekiliyor yani. Tabii bütün dış güçler. Muhsin abiyi öldüren dış güçler, FETÖ öldürmüş diyorlar şimdi mesela. Muhtemeldir, muhtemeldir. Çünkü milli adam sırlar biliyordu falan falan. Hal böyle olunca yani öyle bir duruma geldik ki bu hoca efendilerin birlik olmaması, dernek ve vakıfların birlik olmaması, yüzlerce Efendi Hazretleri'ne bağlı derneğin hepsinin ayrı ayrı hareket etmesi tamam, kendi sahasında etsin. Ama bir Ehl-i Sünnet Birliği adı altında bir hizmet olmaması elimizi, ayağımızı maalesef budamış durumda ve bizim bir hakkı söylerken sesimiz güçlü çıkmıyor. Yani herkes, bizle Müslümanım geçinenler bile biliyorsun bir satranç olayında bana neler ettiler. Ondan sonra uğraşsınlar, dursunlar şimdi. Kendileri bana akıl veriyorlardı. Şimdi kendi akılları kendine lazım olduğu anlaşılır. Ben hiç satranç oynamıyorum ama aklım onlardan iyi gibi geliyor bana. Dolayısıyla helalı diyemez olduk, haramı diyemez olduk, doğruyu diyemez olduk. Yani ne bileyim, sekten ihtilalinde ben bazı kürsülerdeydim. Böyle bir şey görmedim. 28 Şubat'ta her yerde konuşuyordum. Hocam hocam konuşmam yasaktı ama konuştuğum yasak değildi. Konuştuğum yasak değil yani. Konuştuğum içeriğe karışılmıyordu. Şimdi öyle bir zamana geldik. Onun için artık birbirinden mümkün mertebe istifade edelim. İstifade edeceğiz ama akıllı da hareket edeceğiz. Akıllı da hareket etmemiz gerekiyor. Neden? Hani hizmet daim olsun. İleride de insanları kargaşaya sürükleyecekleri günler gelebilir. Çok tehlikeli Türkiye üzerinde projeler var. Birileri sağlam kalsın da belki millete yine bir doğruyu söyleyen kalır diye bir ümit. Bir ümit yani inşallah hizmetlerin devamından dolayı efendim ihtiyatlı davranmayı tercih ediyor. Size de Allah akıl fikir versin. Amin. Bana daha fazla versin. Amin. Amin. Hepimize dünya ve ahiret bütün işlerimizde dinimiz, dünyamız için en faydalısı, ehl-i sünnete en uygunu neyse onu yaptırsın. Amin. O hareketlerin içine soksun. Amin. Onları destekletsin. Amin. Batıla hizmet ettirmesin Allah'ım. Amin. Batıla alet olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Efendi Hazretleri'nin 5 vakit duasıdır. Allah merinel hakka hakka varzukne ittiba'a. Hakkı hak bize göster, ona uymayı nasip eyle. Amin. Verinel batıla batıla varzukne ittiba'a. Çünkü Mevla göstermeden sen anlamıyorsun. Hak zannediyorsun, batıl çıkıyor. Batıl zannediyorsun, hak çıkıyor. Aleyhte zannediyorsun, efendim faydalı çıkıyor. Anladın mı? Faydalı zannediyorsun, şerli çıkıyor. Mevla öyle buyuruyor. Ha sen tekrar o şeyin bir şey istemezsiniz, olmasın, olmasın, olmasın. Ve ve hayrun lekum. Halbuki o sizin için iyidir. Ve ha sen tuhibbu şeyen. Bir şey çok istiyorsunuz. Olsun, olsun, olsun, olsun. Ve şerrun lekum. Halbuki o sizin için şerdir. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. O zaman bilene havale etme kardeşim. Kurban olduğun batılı batıl göster, sakınmayı nasip eyle. Amin. Amin. Dua budur. Bu duaya devam ediniz. Arapçasını bilmeseniz de Türkçede olur, namazların akabinde ve böylece Allah size batılı göstermeyecek, batılı seçtirmeyecek, bir şer yaptırmayacak inşallah. Yani duayla bu işler. Bütün dünya duayla duruyor. Her şey duayla. Duasız adam sapıtmıştır. Allah ona hiç itibar etmez. Bak ben her sohbette bir dua üretiyorum. Her sohbette bir, iki, dergide yazmakla kalmıyorum. Çünkü millet okumuyor bir şey. Diyorum bak şu dua var, şu dua var, şu dua var. Niye? Çünkü قُلْ مَا يَعْبُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ Habibim benim kullarıma söyle ki sizin Allah'a dua etmeniz, yalvarmanız olmasa Rabbim size ne değer versin? Sizi adam yerine koymaz. Cehenneme odun yapar diyor. Bir tek duanızla kurtuluyorsunuz diyor. Dua. Onun için gece gündüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken dua, kalktı dua, halaya girerken dua, çıkarken dua, abdeste dua, abdestten sonra dua, namazdan önce dua, namazın içinde dua, namazın peşinde dua. Bir sünneti takip ettiğiniz zaman duasız, zikirsiz bir an yok. Tabii her yerin münasip duası var. O da ayrı bir şey. Değil mi? Bundan dolayı tabii sünnet seneyi takip etmek suretiyle ben size onları beyan ediyorum. Dua kitabının ikinci cildi sırf bunun için yine. Yine birinci cildin devamı gibi oldu bak. Yeni bir şeye bile geçemiyoruz. Hep dualar yeni. Ama farklı muhtelif dualar daha çıkınca dedim onları da yazalım. Allah ömrümüze bereket versin. Amin. Diğer birkaç cilt daha olacak bu durumda. Çünkü ona göre daha sırf gece gündüzün saatlerinin duaları yancak bitiyor ikide. Yani bitti diyemeyiz yine hiçbir zaman bir şey için. Görmediğimiz illa bir hadis rivayet çıkabilir ama mümkün mertebe tarıyorum yani. Tarıyorum. Dua mutlaka insan bir yapar, iki yapar. Gafletle yapar, cahilce yapar, huzursuz okur ama sonunda o duanı kurtarır. Sonunda o duanı kurtarır. Çünkü neden? Alışır, eder, kabul saatine denk gelir. Kabul saatine denk gelir. Rabbim her zaman huzuru şart koşmayabilir. Mübarek geceler oluyor. Mübarek saatler çok geliyor şimdi önümüzde. Recep-i Şerif'in ilk gecesi önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece. Çok önemli bizler için. Bana rüyada da gösterildi, üzüldüm ya çok kaçırdım diye, meğer kaçırmamışım diye. Çok sevindim ya bu hafta, geçen hafta. Geçen hafta mı? Ne kadar oldu? Anlattım size herhalde. Ha, o gece geliyor şimdi mesela. İnşallah kaybetmeyiz. Şimdi bunlarda bu duaları tutturmamız lazım. Usulü, adabı, erkanı ile beraber. Yani şimdi mesela ikinci ciltte, dualarımın ikinci ciltte neyin fırsatını buldum, yazdım, yazıyorum. O babı bitirdim. Mesela duanın adabı. E şimdi dua yapıyoruz ama edebe riayetten mahrum olunca kabulünden mahrum oluyoruz. Mesela orada bir bölüm açtık. Bilmiyorum belki de 90-100 sayfalık bir bölüm. Sırf o bölümde ne yaptık? Duanın edepleri. Yani öncesinde, sonrasında, ortasında, şeklinde, şemailinde, elini kaldıracağım mı, indireceğim mi, nereye kadar kaldıracaksın, hangi hareketi ne zaman yapacaksın. İşte efendim. Birçok madde duanın edepleri var. E şimdi biz bu edepleri de tabii okumadan insan öğrenemez. Sohbette teşvik yapabiliyorum ben. Sohbette detaya giremiyorum. Ben sohbetten kitapta yazdığım 2-3 sayfa, bir buçuk iki saat sohbet oluyor. Dolayısıyla kitabı mutlaka okuman lazım. Sen kitabı okumamış, mümkün değil, hiçbir ilmin olmaz yani. Hiçbir ilmin olmaz. Senin bu işten daha mühim işin mi var? Allah'ına yalvarmayı öğrenmenden. Ne zaman yalvaracaksın? Mahşerde yalvar. İşten geçti. Mahşerde yalvarırsan kime yarar? Mevla ne buyuruyor? قِلَرْجِعُوا وَرَاكُمْ فَلْتَمِشُونَ وَرَاكُمْ Münafıklar ışıkları sönünce diyorlar, bize bakın da nurunuzdan istifade edelim. Bu nuru buradan, elektrik dairesinden mi aldı bunlar yani? Mahşeren nuru nereden aldı bu adamlar? İbadetten aldı, duadan aldı, değil mi? As-salatu nurun, namaz nurdur. Bak, nur namazdan aldı. İşte, dünyada namaz şeklinde gözüküyor, ahirette ışık oluyor. Mezarında ışık oluyor. Ondan sonra, as-salatu nurun, et-dua, imadü semaat vel ard, göklerin yerlerin direği dua. Nuru semaat vel ard, göklerin yerlerin nuru dua. Göklerin yerlerin ziyneti, süsü dua. E şimdi sen bunları burada yapmadın, mahşerde ışık arıyorsun. Ne derler sana? Dön geri dünyadan ışık ara. Geri gidebilirsen git geri, nur ara. Adamlar teheccüde buldular o nuru. Millet uyurken uyandılar, Allah ile halvet yaptılar. Yalnız kaldılar. Gösterişsiz, riyasız dua yaptılar. Gözlerinden yaş döktüler. Bunlar nereden nuru bulmuşlar? Kim kaybetmiş de sen bulacaksın? Burada bulacaksın. Onun için ben size Allah için teşvikçiyim. Amel ederseniz siz de kazandınız, ben de kazandım. Amel etmezseniz siz de kaybettiniz, ben de kaybettim. Mümkün mertebe yani. Bir gün birini yaparsın, bir gün birini, bir şükümden nafile ibadetlerdir. Hepsini de bir anda ihata etmek mümkünatı olmayabiliyor. Ama insan amel edecek. Mevla görecek ki bu kulumun fırsatı olsa hepsini yapacak. Fakat geçim derdi var, çoluk çocuk meşgalesi var, çalışmak zorunda, memur. Yani eğer kişi olmasa, dünya işleri böyle olmasaydı, benim bu kulum seccadeden kalkmazdı, benim bu kulum ilimden doymazdı, benim bu kulum zikirsiz durmazdı. Mevla bunu görmek istiyor. Niyetine göre muamele edecek sana. Ama sen zaten boş vaktinde de film seyredersen, dizi seyredersen, Mevla ne muamelesi sana? Bu mazurdur, işi var, aşı var, çoluk çocuğu var. Niye desin sana? Çünkü ne? Boş vaktinde de görüyor seni, eğleniyorsun. Anca eğleniyorsun yolda. Yolda eğlenen varacağı yere varamaz yani. Eğlenmek iyi bir şey değil. Eğlenmek, çok az kısıtlı bir eğlenme var. Hanımından, çoluğundan, çocuğuna bir muhabbet, bir latife, bir şeyler. Eğlenmek, geri kalanı haram edilmiş buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şimdi... Ne içerikli diziler var, ne içerikli, ne pislikli efendim yarışma programları var. Tamamen fuhuş yani, müstehcen konuşmalar, terbiyesiz, efendim namussuz şekilde gençlerimizi birbirine efendim flört edin diye teşvik eden, efendim önüne gelenden gezin, tozun, yatın, kalkın diye teşvik eden programlar, maalesef milyonlarca gençlerimiz bunlara kitlenmiş vaziyette. Retük'te hiçbir önlem almıyor. Salmış bayrağı Allah gayrı. Salmış. Her türlü efendim, adama hakaret edersen hemen sana ihtar geliyor. Ama oradan bilmem efendim evli kadından flört edersen falan bir şey yok. Yani evli kadınlarını bile yani teşvik ediyor. Bırak yani bekarı. Bekar da haram. Bekar da haram ama evli kadından enses ilişkiyi teşvik eden diziler yayınlanıyor bu memlekette. Enses ilişkiyi. Ondan sonra her türlü programın pisliği var. Millet de tatbikata geçiyor. Tatbikata geçince de suç oluyor. Niye gösteriyorsun bunları millete? Ondan sonra efendim falan ilçede tecavüz oldu. 13 yaşında kız hamile oldu bilmem ne. Ondan sonra da o ilçeyi hemen haberlere veriyorlar. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Bir köyde bir adam namussuzsa köyü niye mimliyorsun? O köyde bu kadar insan, vatandaş, Müslüman var. Öyle mi değil mi? Yani bu nasıl bir kanunlar var bu memlekette? Ben anlamıyorum. Memleketin adı verilerek de şu ilçe, şu il, şu köy de böyle namussuzluk oldu. Böyle bir şey denilir mi ya? Kim namussuzluk yaptıysa yakalarsın, cezasını verirsin. O memleketi niye mimletiyorsun? Efendim, şehrin adını, köyün adını niye çıkarıyorsun? Orada insanların kızı var, karısı var, evlendirecek kızı var adamın yani. Adı çıksın da ondan sonra o köyden kız mı almasınlar? Milletin kızı evde mi kalsın? Yani öyle bir namussuzluk yapıyor ki bu haber programları. Yani bunların yaptığı zulmün haddi hesabı yok ya. Bütün milleti perişan ettiler. Bu hafta yine bir haberler çıkarttılar. Yani bu sadece orada olmuyor ki kardeşim. Bu sadece orada olmuyor ki. Bir tanesi görünüyor, bin tanesi görünmüyor. Memleketin her yerinde bu insanlar bu dizileri seyrettikçe her türlü deneme ve tatbikat yapılır. İntiharlar niye artıyor? Kafasına sıkmalar niye artıyor? Bıçaklamalar niye artıyor? Flörtler niye artıyor? Okullarda talebeler birbirini niye kesiyor? Yani bunların hepsini baktığın zaman hep bu dizilerin pislikleri. Bu dizilerin pislikleri. Bunlara bir tane yasak gelmiyor. Ancak bana yasak gelecek. Hiç bunlara bir yasak gelmiyor. Neymiş satranç niye öyle dedin? Ya ben kitaptakini söylüyorum. Kardeşim sen de bu namussuzlara bak. Bana ne bakıyorsun? Ben ne yapmışım? E şimdi o zaman bir yerde bir vukuat oluyor. Bura asla. İstanbul'da olsa bu o mahalleye, o şey, ilçeye tesir ediyor mu? Etmiyor. Madem İstanbul'da olsa tesir etmiyor. Sen taşrada olduğun zaman niye bir ilçenin adını veriyorsun? Bütün haberciler oraya gidiyor. İşte arkamızda gördüğünüz ilçe falan. Allah Allah. Bütün milleti namussuz ediyor. Orada o kadar vatandaş var. Haktır, hukuktur, zulümdür. Allah başınıza bela yağdırır. Böyle bir habercilik böyle olmaz ya. Hiç mi düşünmüyorsun? Sen de o mahalle köylü olabilirsin. O mahalleli olabilirsin. Karın var, kızın var. Niye insanları lekeliyorsunuz ya? Suçlu kimse yakalansın. Bunun şahidi, şuhudu getirilir. Adamın cezası verilsin. Zaten şeriat olmadığı için cezalar da caydırıcı değil. Ondan sonra bakıyorsun, kışın bakıyorsun, yazın salıyorsun. Bütün girenler çıkanlar böyle yani. He, adamın bacağından yaralasan 3 ay. Yatar 3 ay. Siz de yapmaya kalkmayın şimdi. Ondan sonra siz hocadan tahrik oldum derseniz hepimizi 5 ay yatırırlar. Misal, benim yanımda yatanlar öyleydi. Geliyordular, 3 ay sonra biz nasıl olsa çıkacağız diyordular. Seneye doğalgaz parası vermemek için bir daha geleceğiz diyordular. Hapishane sıcak diye. Ben bunlarla yani yaşadım yani. Milleti vuruyorlardı, ediyorlardı, kesiyorlardı, doğuruyorlardı, gelip yatıyorlardı birkaç ay. Yani şeriat olmadığı için adalet olması mümkün değil. İslam olmadan, Kur'an olmadan... Anladın mı? Erbakan Hoca'nın kastettiği adil düzen oydu. Anladın mı? Adil düzen. Adil ne demek? Adalet. Allah'tan başka adalet yapabilir mi kimse? Ha. Adil bir düzen olmadıktan sonra ona geç, buna geç. Onu değiştir, bunu değiştir. Bunların hiçbir şeyse fark eder mi birbirinden? Al birini, vur birine düzenleri. Neden? Biri Fransa'dan, biri Amerika'dan, biri İtalya'dan. Hepsi ithalat. Hiçbiri Allah ve Resulü'nün kanunlarına uygun değil. Değilse çözüm var mı? Kur'an ve sünnetin dışında derde deva var mı? Düzelir mi bu memleket bu vaziyette? Düzelmez. Suç oranı artar. Boşanma oranı artar. Uyuşturucu oranı artar. Hem de nasıl artıyor biliyor musun? 10.000'den 600.000'e çıkmış 15 senede. 10.000'den 600.000'e çıkmış. Savcı anlattı bana geçen gün. Yani uyuşturucu savcısı anlattı. O adam kendi branşıyla ilgili bir. Öbürü boşanmayı anlatıyor. Boşanma. %50 boşanma. %50. Yarı yarıya. İki düğün varsa bugün biri mutlaka boşanıyor. Çünkü İslam huzuru yok. Millet namaz kılmıyor. Cemaatle namaza adam gitmiyor. Kadın evde ibadetini yapmıyor. Teheccüd kalkan kılan yok. Bir dua eden yok. Mübarek gece gün bilen yok. Hiç. Şimdi Recep-i Şerif geliyor. Birkaç gün kaldı. Kimin umurunda Allah'ın haram ayı gelmiş, Recep-i Şehrullah, Allah'ın ayı geliyor, gelmiş. Haramlar katlanacak, günahlar katlanacak, bir tevbe edeyim, bir tevbe hazırlığı yapayım falan. Kimin umurunda? Onun için ağlanacak halimize, gülecek halimiz yok yani. Durumumuzu bir tespit edelim. Böyle çok iyiye gidiyoruz, İslamiyet artıyor falan filan. Sakın bu kuruntularla kendinizi kaptırmayın. İslamiyet artıyor görünümünde, Vehhabilik artıyor, Şiilik artıyor, mezhepsizlik artıyor, tasavvufsuzluk artıyor, tarikat düşmanlığı artıyor, evliya düşmanlığı artıyor. Herkes kafasına göre takılmaya başlıyor. Ne diyor geçen gün Mehmet Okuyan? Ya diyor pişman oldum diyor ya. Niye pişman oldun diyorlar? 30 senedir diyor millete meal okuyun, tefsire lüzum yok dedim diyor. Acaba yanlış mı yaptım diyor. Şimdi düşünüyorum diyor. Bak aynı lafın içinde bir dakikada iki tane çelişki yakaladım. Acaba diyor yanlış mı yaptım. Bir dakika geçmeden diyor ki tefsirsiz meal zinhar okunmaz, caiz değildir diyor. O zaman acabası kaldı mı? Hala niye acaba diyorsun? Ben de dedim, bu adam dönüş mü yaptı, hidayete mi erdi, ne oldu? Ben ara sıra dua yapıyorum ya, bunları da hidayet eyle diye. O da tutabilir ha. Bizim dualar dosta düşmana yani, herkese faydası var. Beddua etmiyoruz ki. Evet, dua diyoruz ya. Acaba dedim, hidayet mi buldu? Yahu dedi, olur mu dedi ya. Almış dedi meali eline dedi, önüne göre takılıyor dedi, ayetten mana çıkarıyor dedi. Bir şeyden haberleri yok dedi. E siz dediniz bu zamana kadar. İslamoğlu, sen, Aziz Bayındır, hepiniz bu kadar senedir millete dediniz ki tefsir, hadis bir şey lazım değil. Kur'an neyimize yetmiyor? Aç meali, takıl. Senin de kafan çalışıyor, benim de kafam çalışıyor. İzzetlemci Kuvvirat'ı okutuyordun bir zaman. Meali de yazıyordun şey ekrana. Anlamadığınız bir şey var mı arkadaşlar diyordun. Yok diyorlardı. Diyordu, tefsire ne gerek var diyordu. E sen bunu tatbikatlı milleti böyle saptırıyordun. Şimdi asla olmaz ya diyor. Çok yanlış manalar çıkmaya başladı. Ben size senelerdir anlatıyorum. Tefsirsiz ne olursunuz onu ben anlatıyorum. Haramdır hatta, caiz değildir diyorum tefsirsiz. Anlatıyorum falan. Ben de dedim hidayet bulmuş. Meğer sonra ne çıktı? Geçen hafta son amme cüzünün tefsirini çıkartmış. Yani sen tefsir yazana kadar tefsire lüzum yok. Sen yazınca tefsire lüzum var. Bayraktar Bayraklı ne yaptı? 27 cilt mi bilmem kaç cilt tefsir yazıyor. Aslında senelerdir millete ne dedi? Kur'an'ı herkes anlar. Meal, şu bu. Tefsir yazıyor. Ondan sonra benim tefsirimi okuyun. Niye sen tefsirini okuyacaksın? Çünkü benim tefsirimde diyor sahabeden, hadisten hiçbir rivayet yok diyor. Niye okuyacağım o zaman senin tefsirini? Ha köydeki Ahmet, ha sen. Ama adamlar milleti böyle uyuttular. Onun için İslamiyet ilerliyor milerliyor değil. Mutezile ilerliyor. Kaderi inkar edenler arttı. İlahiyatlar bunu yaptı tabii, çok yaptı. Ondan sonra Diyanet hiçbir şeyin ucundan tutmadı, hiçbir şeye sahip çıkmadı. Hiçbir şeyi denetlemedi, hiçbir rapor devlete, hükümete hiçbir yere bir rapor sunmadı. Bundan dolayı alenen müftü yetiştiren bir müessesede alın yazısı yok, Allah kaderi gaybı bilmez. Allah bilmez diyor ya, tövbe ya Rabbi. Allah gaybı bilmez, kader yok diyen bir mantık yetişti yani. Bunlar hepsi profesör. Aşağı da kurtarmıyor yani. Hepsi de profesör oluyor. Durum bu. Biz ehl-i sünnetin haline ağlayalım yani. Garipliğimize ağlayalım. Ne olur bu ehl-i sünneti canlandıralım. Ne olur. Hoca olamıyorsanız da tebliğci olun, davetçi olun, ulaştıranlardan olun, dinletenlerden olun. Yani çok faydası var bu. Şu sohbeti dinle, şunu dinle, şunu takip et. Çok faydası var. İnşallah daha da göreceğiz. Şimdi, onun için diyorum ya, mutlaka bir defa ahiret yolcusuyuz. Ölüm her an gelmek üzere. Dünyada bu kadar daha kalmayacağız. Bırak bir kaç nefes daha kalacağız belli değil. Böyle keyfi biraz kaçıralım. Biraz moralimiz bozuk olsun, mühim değil. Yani sahabe-i kiram, evliya-i azam hep moralsizdiler. Moral der, gavurca bir laf da. Ondan sonra hep üzüntülüydüler. Düşünceliydiler. Çünkü neden? Vaktimiz yok. Yani gülmeye vaktimiz yok, eğlenmeye vaktimiz yok. Şimdi ahiret yanım yakınımızda. Bu işin ahirette düzelme payı da kalmadı. Bişr ibn-i Haris radıyallahu anh. Bişr ibn-i Haris kim? Bişr-i Hafi diye meşhur. Bu Bişr-i Hafi radıyallahu anh, Evliyaullah'ın reislerinden. Bunlar acayip adamlar. Yani, geçen anlattım onu işte, Maruf-u Kerhi Hazretleri'ni ziyarete geleyim demiş. Anlattım herhalde. Bir sohbette geçti ben. Haftada 3-5 sohbet yapınca şimdi bu sefer de şey diyorum. Yani Maruf-u Kerhi Hazretleri'ne diyor ki, Maruf-ül Kerhi Evliya'nın reisi haber gönderiyor. Ben Allah için onu çok seviyorum. Allah için kardeş olmak için bir ziyaret edebilir miyim? Bişr-i Hafi Evliya'nın reisi, Maruf-ül Kerhi Evliya'nın reisi. İkisi de Bağdat'ta. Maruf-ül Kerhi Hazretleri cevap veriyor. Diyor ki, ya diyor, şimdi diyor Allah için kardeş oluruz, gelsin görüşelim, tanışalım ama ondan sonra bana büyük mesuliyet binecek diyor. Niye diyor? Allah için kardeş olduğun zaman canını, malını, her şeyini ona feda etmek lazım diyor. Allah için kardeş olduğunu her işte onu tercih etmen lazım diyor. Çok haklar oluyor diyor. Vaktim de yetişmiyor ben diyor. Devamlı ibadet yapıyorum diyor. Onun için diyor nasıl yapsak ya diyor. Yani evliya evliya ile görüşmeye vakit bulamıyor. Biz eşkıyalarla seyrediyoruz ya. Eşkıyalarla uğraşıyoruz yani. Vaktim yok diyor yani. Mevla'ya hepimiz hazırlık. Sonra Bişri Hafi onun sohbetlerine geliyordu. Artık o şekil hani bir özel muhabbet istedi. Fakat yani çok özele vaktim yok diye bir cevap aldı. Çünkü neden? Haklar çoğalıyor, haklar. Ne kadar fazla insan tanışsan o kadar insana selam, kelam, hastasına, hastalığına, ölüsüne, dirisine, düğününe, davetine haklar çoğalıyor. Çoğu insanı tanımadığın zaman kafan daha rahat aslında. Ha Müslüman Müslümanı tanısın, tabii ki tanısın. Bunları tanımaya da gayret etsin, teşvik ediyorum. Ama zaten kendi başına kaldığında ibadet yapmayan, gaflette olan bizim gibiler, hiç olmazsa Müslüman Müslüman birbirini tanıyarak uğraşsın, hiç olmazsa vakit daha iyi geçer. Çünkü öbür türlü sen maruful kerhi gibi yalnız kaldığında ibadet yapmıyorsun ki, yalnız kaldığında da internete takılıyorsun. Hiç olmazsa bir Müslüman kardeşin nasılsın, iyi misin muhabbetinden 15 dakika seni internetten alıkoyar. Bu da iyi bir şey. Ben zamana zemine göre düşündüğüm zaman bu zamanda tanışmakta fayda görüyorum. Birbirini tanımakta çok fayda görüyorum. Ama bu zatlar böyle meşguldüler yani. Evet. Mesela hiç uyumazmış Bişri Hafi Hazretleri. Ancak böyle hani kafası gider ya insanın. Artık o beşeriyet şeyini kafası böyle mağlup olur. Yenik düşerse uyurmuşlar. Dermişler ki efendim uyumak sünnette de var. Yani siz niye uyumuyorsunuz? Demiş ene racülüm matlub. Benim peşimde çok melekler var. Azrail Aleyhisselam da arkamda geziyor. Aranıyorum demiş. Aranıyorum. Anladın mı? Şimdi ben 2000'de bir hapse girdim, çıktım, bir daha kara kesinleşti. O ara biraz arandım. Dedim gideyim bir hapishanede istediğim yere yatayım. Efendimiz de dedi ben de sana git demem. Bu sefer durduk ama evde duruyorum yani. Kaçmıyorum da. Gelen yok. Durduk bekledik sonra geldi. Fakat aranan adam durumunu yaşadım. Aranan adamın çok fena tetikte oluyor yani. Çok tetikte oluyor abi. Horoz ötse tetik. Niye belki polis geldi ki horoz ötüyor. Tavuk ondan sonra zırlasa tetik. Zil aşağı kapı çalsa tetik. He? Ha o zaman herkes ne diyecek Bişri Hafi gibi ben aranan adamım. Onun için ne yapamam? Rahat rahat hor hor uyuyamam. Tetikte. Çit. Aranan adamız biz. Peşimizde Allah'ın melekleri var. Yani devletin polislerinden korktuğun kadar Allah'ın meleklerinden, Allah'ın azap meleklerinden, Rabbimizin efendim gazabından sakınmak için böyle tetikte olsan, namazı kaçırmamak için, teheccüdü kaçırmamak için, duaları, zikirleri kaçırmamak için ne makbul adam olursun. Matlub olduğunu bilirsen makbul adam olursun. Aranan adamım derdi bence. Ebu Süleyman Darani radıyallahu teala evliyaullah'ın reislerinden Şam'da Dara'da yatıyor oralar hep şimdi. Mahvoldu, yıkıldı gitti. Ben birkaç kere ziyareti nasip oldu bana. Büyük zat. Cami-i Şerif'in kenarında yatıyor. Ahmed İbni Ebil Havari onun müridedir. O da evliyanın reislerindendir. Bunlar en eski yani tabaka. Ebu Süleyman Darani Hazretleri. Nasıl bu kadar büyük büyük adam oluyorlar? 1200 sene sonra isimleri anılıyor. Hala vasıfları anılıyor. Ağlardı. Öyle bir ağlardı, öyle bir ağlardı ki artık gözünden yaş kururdu, akmazdı. Yani böyle dururdu, kururdu, akmazdı. O kadar ağlardı. Ne derdi var? Dünyaya ne üzüntüsü var? Oğlum ölmüş, çocuğum ölmüş ki ölse o kadar gam yemezler. Niye ağlıyor bu zat? Gece gündüz ibadet yapıyor. Aç, susuz, uykusuz vaziyette. Gece gündüz ibadet yapıyor. Niye ağlıyor bu adamlar? Deli mi bu adamlar? Şimdi o zaman hakikaten ağlanması gereken olaylar önümüzde var demektir. Bunlar hakikati gördüler demektir. Öndeki tehlikeyi gördüler demektir. Tamam biz o kadar ağlayamıyoruz, keyif kaçıramıyoruz. O zaman da biraz yani derli toplu yaşamak lazım. Ha ha hi hi, patırtı gürültü, Müslümana böyle yakışan şeyler değil. Huzur, huzur. Adam baktığı zaman yani senin suratından, siretinden, şemalinden ne? Yani bu adam Allah'tan haberi var diyecek. Bu adamın bir Allah korkusu, bir Allah saygısı, bir meleklerin kontrolünde olduğunun farkında diyecek yani. Ama bakıyorsun tavır ve tarzlara, hiç yani görüntüde bu adamın Allah'tan haberi var diyemezsin. Ya nasıl gülmeler ya? Bir gülme sesleri çıkıyor bu milletten, bu insanlardan. Nasıl gülebiliyorlar bu kadar? Allah! Desen cennet müjdesi almış ya. Yani sahabe-i kiram böyle değildi. Cennetle müjdelenen aşere-i beşere Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain. Cennetle müjdelenmiş insanlar var. Mesela burada diyor, Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz o kadar Mevla'dan korkar, o kadar ibadetle meşgul olurdu ki cennetle müjdelenen 10 kişinin birincisi Ebubekir'in fil cenne. Garanti cennet. Asla. İşte Sa'd ibn Ebi Vakkas da onlardan. İşte Sa'd ibn Ebi Vakkas vefat edeceği zaman radıyallahu anh oğlunun koynundaydı. Tam can veriyor. Oğlu da üzülüyor, üzülüyor. Oğlum niye üzülüyorsun dedi işte. Sen vefat edeceksin. Dedi evladım dedi. Leş dünyadan ayrılıyoruz, ahirete gidiyoruz. Orada mesela söyledi. Dedi ki, oğlum benim adıma endişe duyma. Resulullah buyurdu, saat cennettedir. Saat cennettedir. Allah bana azap etmeyecek evladım. Resulullah yalan söylemez dedi. Ben dedi azaba gitmiyorum. Niye üzülüyorsun evladım? İmam Zehebi öyle söylüyor. Sadaka saat. Sadaka ne demek? Sadaka saat. Saat doğru söyledi. Çünkü Resulullah onun için ne buyurdu? Sa'dun fil cenne. Cennettedir. Resulullah Efendimiz, anam babam sana feda olsun ey Sa'd demiş. Kimseye anasını babasını ikisini birleştirmemiş. Bazısına annem demiş, bazısına babam demiş yani hizmet edenlere. Ama Hazreti Sa'd bir tek sahabeden onun için anamı da babamı da sana feda veririm demiş. Bu müşriklere oku atıyorsun ya demiş, at demiş ey Sa'd demiş yani. Muharebelerde, cihatlarda. Hazreti Sa'd kolay mı kazanılıyor? Efendim neler çektiler? Fedakarlıklarla bir yere geldiler. Fedakarlıklarla. Taviz vermeyerek. Hazreti Sa'd'ın biliyorsunuz annesi ben dediği yemeyeceğim, içmeyeceğim. Ölüm orucuna giriyorum. İntihar edeceğim. Bütün Araplara yayılacak Sa'd annesinin katilidir. Niye dedi anne böyle yapıyorsun? Dedi ki sen Muhammed'e küfredinceye kadar haşa ben yemiyorum, içmiyorum. Hazreti Sa'd da bekledi biraz bakayım yapıyor mu yapmıyor mu. Baktı birkaç gün yaptı. Güneşe çıkıyor bir de. Güneşte duruyor. Yemiyor, içmiyor. İntihar edeceğim diyor. Artık baktı ki hepten üçüncü gün şeyi bozulmaya başladı. Hafızası şusu busu kafası yerinden gitti. Dedi ki anne. Anneciğim dedi yine. Terbiyeli konuştu. Ya ummah dedi yani. Ey anneciğim dedi. Evet. Bin tane canın olsa hepsi tek tek böyle bağıra bağıra açlıktan çıksa ben Muhammed'i inkar etmeyeceğim sallallahu aleyhi ve sellem. İster ye ister yeme hiç alakadar etmez dedi. Anası da baktı getirin çorbayı dedi. Efendim size çok anlatırdı bunu. Yani adamların fedakarlığını görüyor musun? Biz olsak hocanı bırak, şeyhini bırak, dinini bırak, el üsleti bırak falan, anan, karın, kızın, oğlun, herkes bizi ne yapıyor? Tutan tuttuğu tarafa çeviriyor. Biz hemen o darılmasın, bu kırılmasın. Patronla bozuşmayalım. Amirimle ters düşmeyelim. Taviz, taviz, taviz ne hale geldik? Ehl-i sünnetten çok taviz veriliyor şu an. Neden? Herkes yanındaki adama mudarat etmekten. Ne diyeceğim ya sen? Ehl-i sünnete muhalif bu görüşün senin arkadaş. Diyebilmez. Diyemiyorlar. Herkes bir düşüncede, bir hesap peşinde, bir hesap. Hazreti Sa'd hesap peşinde olsaydı Sa'd cennettedir buyurulur muydu? İşte Hazreti Ebu Bekir diyorum radıyallahu anh. Ya cennetle müjde almışsın, başı o geliyor. Nefes alırken böyle yanında otursa Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu teala. Sen de zannedersin ki yanında oturduğun zaman falan Hazreti Ebu Bekir cennetten kokular gelecekmiş şu amberler falan. Ne kokusu gelirdi nefes aldığı zaman? Ciğer kokusu gelirdi. Yanık ciğer. İçinde o kadar Allah korkusu, o kadar Allah'a karşı saygısı, o kadar Allah'tan hayası vardı ki böyle yanardı, kavrulurdu. Nefes aldı, yanık ciğer kokusu gelirdi. Radıyallahu Teala. Niye en başa geçti? Niye el üstün oldu? Radıyallahu teâlâ. Ya. Hazreti Ömer Efendimiz ne kadar ağlardı biliyor musunuz? Hazreti Ömer Efendimiz'in iki yanağının da iki tane siyah yol vardı. Gözyaşı yolu. İz yapmış, iz. İz yapmış. Millet gidiyor dövme yaptırıyor ya bilmem ne orasını burasını çizdiriyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in doğal olarak gözyaşlarının iki tane yanında yolları vardı. Bu kadar ağlıyordu radıyallahu anh. Ya cennette girenlerin başı ya, ikincisi ya bu ümmetten. Ama niye ağlıyordu? Bu insanlar niye ibadeti terk etmiyordu? Bu insanlar biz cennetle müjdelendik diye niye yatmıyordu? Bana ne zaten cennetliyim demiyordu. Zaten onun için onlara o garanti verilmişti. Mevla biliyordu onların gevşeklik etmeyeceğini. Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu teala an o kadar ağlardı ki diyor sakalları sırılsıklam böyle. Nasıl ki abdestten çıkıyoruz böyle sakallarımız yeni çıkmış nasıl? O kadar ıslanıyordu. Hiç öyle bir ağlamak ben kimsede görmüyorum. Görmedim. Bütün sakal sırılsıklam olacak yani. Biraz buralarından bir şey geliyor adamın, ondan sonra hemen siliyor, tamam. Duruyor. Bu nasıl bir ağlamak? Hazreti Osman Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu teala sabaha kadar caminin mihrabında duruyordu. Sabaha kadar. Böyle bir sağ yapıyordu, bir sol yapıyordu efendim. Kendine sahip olamıyor. Sakalını böyle eliyle tutuyor. Böyle çok yapar. Nefsini hesaba çöküyor. Kendinle kavga ediyor. Sen nasıl adamsın? Şunu niye yaptın? Bunu niye yaptın? Sakalı böyle tutuyordu. Sabah, gece sabaha kadar mihrapta. Hesabını, kitabını yapıyordu ölmeden. Hâsibû enfüsekûm kablen tuhâsibû. Allah'ın melekleri tarafından. Hesaba çekilmeden, şimdi siz kendinizi hesaba çekin. Bu hadisleri onlar rivayet ettiler. Rivayet edenler amel ettiler. Bizim gibi sözde kalmadılar. Konuşup geçmediler, dinleyip geçmediler. Bunun bir tatbikatı olmayacak mı ya? Hayatımızda bir şeyler değişmeyecek mi yani? Artık çocuk değiliz ya. Çocuklar, gençler bizden daha şuurlu ya. Yaşlandıkça sapıtıyoruz ya. Onun için önümüzde bir güzel teşvik mevsimi var, 3 aylar. Bu 3 aylarda nefis muhasebesi, tevbe, orucun artması, şehvetin kesilmesi bakımından, şehveti çok azaltıyor oruç. İftarda çok yemezsen tabii. Bu şekilde sünnete ittiba üzere bir 3 aylar geçirebilirsek, inşallah bu 3 aylarımız eskisinden iyi geçsin. İbadetlerle dolsun inşallah. İnşallah. Ben şimdi kısaca efendim hadis-i şeriflerden birkaç rivayetler yapayım. Neden? Neden yapacağım? Çünkü ilk gece bir dahaki sohbetten evvel. Haftaya biz inşallah, haftaya ne gecesi? Regaib gecesi. Kandili Şerif. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne rahmine düştü. Rivayet olunmakla beraber meleklerin Kabe'de toplandığı, işte bütün istiğfarlarda bulunduğu çok önemli gece. Neye göre? Recep'in ilk cuma gecesi değil mi? Recep'in ilk cuma gecesi. Epeydir Bursa'ya gidemiyoruz. Olaylar oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. İnşallah ben haftaya Bursa'da olacağım inşallah. Siz gelebilen gelirsiniz, gelemeyen hanımlar gelmeyecek. Orada evvelce geliyordular, kandillerde gelmezler. Kandillerde yer olmaz ama orada yerimiz çok geniş. Ne kadar gelseniz alır, üst katları falan çok. Şimdi kadınlar tarafı da açıldığı zaman çok yani. Buranın 5 katı var, 10 katı var. Yani inşallah... Bursa'da akşam ezanıyla bulunacağız ama tabii ki haftaya oruç günü. Akşama regaib namazı var. Onu orada tarif edeceğim. Fakat regaib namazının kılınmanın da bir şartında ne söylüyor? Perşembeyi oruç tutarsa. Recep'in ilk perşembesini diyor. Bundan dolayı perşembe oruçlu olursanız bir iftarlık, hadi size 15 dakika iftar payı veririz. Bursa'da gelenlere. Orada da millet, insanlar oruçlu olurlarsa. Ha, oruç tutmak şartı yok. Sohbete gelmenin şartı oruç tutmak değil ha. Allah Allah. Sanki girerken ağızlarını koklayacağız bilmem ne cihazıyla. Bana ne yani? İster tut ister tutma. Farz değil, vacip değil. Yani sohbete gelmenin şartı demedik. Fakat men sâme min racep evvele hamis diye hatırlıyorum hadis-i şerifi. Her kim Recep'in ilk perşembesinde oruç tutarsa men sâme evvele hamîsi min Recep kâne hakkan âlâllâhi min dukhilevül cennet. onu cennete sokmak Allah üzerine haktır. Recep'in ilk perşembesinde böyle bir müjde var. Bu müjdeye nail olmak için tutan bilen tutsun. Regaib namazının faziletlerinde de ilk perşembeyi oruç tutar da ondan sonra regaib namazı kılarsa diyor akşamına gecesi. Onun için onda da bir şart gibi oluyor regaib namazı için. Anladınız mı? Ben bilmiyorum işte gayret ederiz inşallah. Regaib namazı da uzun bir namaz. Belki orada kıldırırım. O da belli olmaz benim işlerime. Bayağı bir çaptan düştüm ama belki iyileşirim bir haftaya inşallah. Regaib namazını kendi başınıza zor kılarsınız. Çünkü iki secde arasında 70 kere okunan dualar var. Zor ezberlersiniz. Onun için regaib namazda çok fazileti var. Orada gelenlerle cemaatle kılarız inşallah. Cumartesi de tatil veriyorum size zaten. Değil mi? Ne olacak? Benden de bir gün tatil olsun. Efendim hani ki gece ibadet çok yaparsınız, ya ertesi gün oruç tutmak şartı yok. Perşembeyi tutan, cuma gecesinde o namazı kılarsa o faziletlere nail oluyor. İnşallah. Onun için haftaya burada değiliz. Ondan sonraki hafta buradan devam edeceğiz inşallah. Ama regaib münasebetiyle Allah nasip ederse Bursa'da Rabbim buluşmayı nasip eylesin. Amin. Engelleri izale eylesin. Yardımcılarımızı ziyade eylesin. Amin. Şimdi hadis-i şerifler ilk geceyle ilgili hadis-i şerifi okuyorum. İzâ kâne evvelü leyletin min racebe Recep-i Şerif'in ilk gecesi olduğu zaman ne gecesi? 28 Mart salıyı çarşambaya bağlı. Yani salı günü akşam ezanı okundu mu 3 aylar giriyor. Recep-i Şerif giriyor, Allah'ın haram ayı giriyor, haram aylarının en büyüğü sevgilisi giriyor. Recep Şehrullah, 12 ayda bir ay için benim ayım buyurduğu tek ay Recep ayıdır. Çok büyük bir ay. İlk gecesinde de giriş onunla olduğu için اِطَّلَى اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَلَى اُمَّتِ Allah Teala bütün ümmetime tecelli eder diyor. O salı akşam namazından sonra o hali yaşarsınız inşallah. Evvelce biz o gece de sohbet ediyorduk. Çok daha ilave sohbetlerimiz oluyordu. Zaten bizim salı şifa dersine çatacak. Yine biz yine dersteyiz televizyonda inşallah. Efendim şu anda hemen hemen bütün her geceye bir ders düşüyor. فَيَغْفِرُ لِلْمُزْلِب۪ينَ Günahkarları bağışlayacak. وَيُكْرِمُ التَّعِب۪ينَ Özel tevbe edenlere ikram edecek. وَيُقَرِّبُ الزَّاكِر۪ينَ Zikirle meşgul olanları manen kendisine yakınlaştıracak. وَيُوَاصِلُ الْمُجْدَيْد۪ينَ İbadette çok gayret edenlere özellikle teheccüd namazı, salıyı çarşambaya bağlayan gece teheccüd namazı kılanlara feyizlerini, bereketlerini hiç kesintisiz ardı ardına gönderecek. Hiç kesintiye uğratmayacak. فَمَنْ قَامَتِ الْكَلَّيْلِ اَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ O gecede kıyam eden, kıyam olması için akşamı cemaatle kılarsanız, salını, yatsıyı cemaatle kılarsanız, akşamı kılamasan bile, cemaatle yani. Ya kılmak lazım illa da. Yatsıyı cemaatle kılarsanız, çarşambanın sabahını da cemaatle kılarsanız, kıyam oluyor mu? Sırf cemaatle kılmak, yatsıyla sabahı Müslüm hadisidir. Kesin oluyor kıyam ama bir de arada teheccüd, gece kalkılıp bir miktar zikir ve duada yapılırsa bu tam kıyam olur. İnsan çoğunsa bir Yasin Şerif okur, bir Tebareke-i Şerif okur. Yani zikir yapar. Kaza namazlarınız çok olanlarınız var. Kaza namazlar kılınması lazım. O geceyi kim ibadetle geçirirse esbaha mağfuran leh. Sabaha affolunmuş, anasından doğmuş gibi çıkar. Bu salıyı çarşamba yapar. Hiç haberiniz var mı? Yok. Kandil değil, bayram değil ama işte Recep'in ilk gecesi. Hiçbir hoca da bunları söylemez. Bilmezler çünkü. Kitap bakmıyorlar. Hiç kitap bakmıyor. Anasından, atasından ne kalmışsa aynı. İlerleme yok. Okumuyorlar. Okumadıkları için yeni bir şeyler görme şansları yok. Maalesef. Ben bildiğim bana yeter. Yetmez. Hiçbir alime yetmedi de sana mı yetiyor? İlimden doyulur mu? Onun için biz araştırıyoruz. Araştırdıkça önümüze kitap çıkıyor. Ve bu rivayetler çıkıyor. Amin cümlemizden. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Men ehya vele leyti bir Recep. Recep'in ilk gecesini ihya eden. İhya ne demek? Canlı tutmak, diri tutmak. Bu ne demek? ibadetle geçiren canlı tutmuş olur. Gafletle geçiren o geceyi öldürmüş olur. Çünkü o gece defterine bakılıyor melekler, gece ölü. Çünkü neden? Allah için bir şey yok. Ama Allah için ibadetler bulsalar gece ihya edilmiş. Canlı bir gece. Senin defterine ahirette karşına çıkınca senin yüzünü ak edecek. İlk gece ihya etse lem yemut kalbu idâ mâtetil kulûb. Kalplerin öldüğü zaman onun kalbi ölmez. Bu iki bayram gecesinde de çok müjde var. Bir de beraatta var bu müjde. Senede birkaç gecede var. Ne demek? Son nefeste insan öyle bir sekerat mevtin zorluklarına çarpılacak ki Allah, dini, iman hepsini unutacak. Son nefeste onun için bir kısımla Müslümanlar imansız gidiyor biliyorsunuz. Çünkü tabii günahlarından tabii zamandaki gevşekliklerinden Allah son nefeste iman nasip etmiyor. Ama son nefesin ağırlığı ve zorluğu var. O zorluk anında kalp ölüyor. Kalp ölüyor ne demek? Allah'ı unutuyor. La ilahe illallah unutuyor. Kelime-i şehadet unutuyor. Zor. Panik anında bile insan ne yapacağını şaşırıyor. Yani sonradan aklına geliyor ama ölüyorsun artık yani. Ölmekten öte bayılmak yok. Ölürken ne yapacaksın yani? Bittin yani sen. Ya o ağırlık can çıkıyor ya. Bir daha gelmemek üzere çıkıyor. Öbür türlü uykuda da çıkıyor, geliyor. Uykuda yarıya irtibatı bırakıyor. Bu tam irtibatı kesiyor. İşte o sıkıntıda kalp ölüyor. Rabbini unutuyor Allah muhafaza. İşte eğer diyor Recep'in ilk gecesini yani bu önümüzdeki salı akşamını gecesini çarşambaya bağlayan ibadetle geçirse ona son nefeste mutlaka Allah uyanıklık veriyor. Zikir üzere ölmek nasip ediyor. Mühim bir şey benim için. وَصَبَّ اللّٰهُ الْخَيْرَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِ İlk gece ibadet eden Allah bütün hayırları, bereketleri, feyizleri başının tepesinden aşağı döker. وَخَرَجَ مِنْ ذُنُوبِي كَوْمْ وَلَدَتْتُّمُ Anasının doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar. وَيُشَفَّعُ لِسَبْعِينَ اَلْفَ مِنَ الْخَطَايَا قَدْ اِسْتَوْجَبُ النَّارِ Eğer çok ihlaslıysa o gece, yani maneviyatı yüksek bir makamda bir veli falan, cehennemi hak etmiş 70 bin günahkara şefaat izni veriliyor. Ama evliya değilsin falan, orta normal bir Müslümansın, en azından 70 günahkarı kurtarma hakkı var yine. Çok büyük makam sahibiysen 70 bini de şefaat izni veriliyor. Recep'in ilk gecesinin bereketi ibadetin ihyasıyla beraber. Ama biz normal değil mi? Orta sınıf, hatta ortadan biraz aşağı falan. Yani biz canımızı kurtarsak yeter bence de. Yine de belki 5-10 kişi verirler ya. İnsan da kurtarmak istiyor kızını, çocuğunu değil mi? Hanımını niye demiyorsun demeyin yani. Hanımını da tabii kurtarmak istiyorsun canım. Ancak hanımından bıktıysan dünyada o başka. Gitsin cehenneme de bari cennette de bununla uğraşmayayım diyorsan onu bilmem. Ama belki hanım seni kurtarmak isteyecek mi? He? Belli değil ki yani. Belki de o kazandı, sen kaybettin. Ona da şefaat hakkı verilir. Kadın diye verilmez olur mu? Peki o seni kurtarmak isteyecek mi? İyi geçinmekte fayda var abi. Hele ibadetliyse, böyle ibadetliyse kavga çok etmeyin. Çok sabırlı olun. Şey edin, ibadetliyse yani sen zaten bir şey yapamıyorsan hanım sen yarın oruç tut deyin. Mübarek gecedir. Sen teheccüde kalk hanım falan. Tamam mı? Çünkü kocasından nafile de izin meselesi var ya. Peşin izin verin yani. Ben sana bir senelik yazıyorum izin dersin sen. İstediğin kadar nafile oruç, namaz. Neden? Belki biri şefaat edecek daha. Kadın da der ki ya bu adam da bana müşamalı davrandı ibadetime tadı. Kadınlardan ibadetliler daha fazla var herhalde. Cemaatlerimiz öyle benim haber aldığıma göre. Değil mi? Allah cümlemizin eşlerini salihata ilhak et. Bizi de salihlerden yapsın. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi. Halid ibn-i Maden radıyallahu anh buyuruyor. Bu Halid ibn-i Maden tabiinin ulularındandır. Çok büyük ravidir. Yani hiç rivayetleri kesin garantili kabul ediliyor. Hamsü leyalin fissene men vâzabe aleyhinne recâe sevâbihinne ve tasdîkan bi'adihinne edhalehullâhul cenneh. Senede 5 gece var. 4'ünü söylemeyeceğim. Yani vakit yok. Onu da o gecede söyleriz. Senede 5 gece var. Bu 5 gecenin ibadetine kim devam ederse. Devam ederse diyor. Bu da ne demek biliyor musun? Yani ömründe 1 sene, 2 sene değil. Şimdi devam etmek ne demek ilk gece? Ben mesela bu ilk geceyle ilgili rivayetleri bildim bileli devam ederim elhamdülillah. Hiç yani bu rivayetleri öğrendim öğreneli ilk geceyi atlamam. Bu devam ederse diyor. Bu devam da önemli bir şey. Siz de hani hiç haberiniz yoktu. Bu seneden sifte başlayın. Bundan sonra ölene kadar her sene Recep'in ilk gecesini ihya edeceğim. Niyetiniz de tutun. Seneye kadar ölürseniz bile Allah niyetinize göre verecek. E tamam niyet edin kardeşim bu sene başlayın. Bir ucundan başlayın. Recep'in ilk gecesi. Sevaplarını umarak. Eğer dersen ki cübbeli hurafecidir, kaynaksız konuşuyor dersen hiç yapma. Şüphe içinde varsa boşuna uykusuz kalma. Hiç boşuna uykusuz kalma. Çünkü diyor sevaplarını umarak ve vaat ve müjdelerini tasdik ederek diyor. Bak burada şart var. Ya ben yine yapayım. Bu cübbelinin de rivayetleri biraz zayıf uydurma ama haşa ve kella. Vallahi hepsinin kaynakları var. Recep Risalesi'nde kaç tane kaynaklar var. Halid ibn-i Maden ne demek radıyallahu anh? Rivayet ediyor. Yani zaten bana hurafeci diyen bana demiyor. Halid ibn-i Maden radıyallahu anh diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor, sahabeye diyor, ravilere diyor, onlara diyor. Onun için bunlar ifla olmaz. Bu marifetçiler var ya bu marifetçiler. Efendinin yanında durup da Efendinin iman ettiği hadisleri inkar edenler, bunlar asla ifla olmaz. İki can da ifla olmaz. Efendinin hiçbir bereketine nail olamazlar. Dünyada ahirette. İlk şart nedir? Kabul ve teslimiyettir. Eğer mürşidinin inandığına inanmıyorsan yanında boşuna duruyorsun. Evvela iman. O mübarek bu hadislerle bizi büyüttü. Bütün bu rivayetlerle tefsirlerde, kitaplarda, Hunye kitabı, Abdülkadir Geylani'nin Hunye kitabı İmam Rabbani'nin kaynağı ya. İmam-ı Rabbani'nin kaynağına sen nasıl konuşuyorsun? Rakaib namazı vesaire bunlar. İmam-ı Rabbani, Abdülkadir Geylani'de geçiyor. İmam-ı Rabbani onu kaynak veriyor. İtikatta bile onu kaynak veriyor. Mektubatta adı geçiyor bu kitabın yani. Sen bu kitaba nasıl hurap edersen? Sen o zaman ne İmam-ı Rabbani var, ne silsilen var, ne şeceran var. İpsiz sapsız git, nereye gidersen git ya. Allah köklerini kazısın bunları. Zaten şeceresi adamın kökü olur mu? Olmaz. E silsilesi yok adamın. Meşayihinin kitaplarını kabul etmiyorsun. Alimlerin kitaplarını kabul etmiyorsun. Neyi kabul ediyorsun sen? İlimleri de yok, bir şeyleri de yok. Yazık zavallı bir biçareler. Zavallı bir biçareler. İşleri güçleri. Öne geçeyim, resim çektireyim. Başka bir şey yok. Başka bir şey. Allah ıslahsın. Ne diyelim arkadaşlar? Sakın sakın sakın. Ben size Rekaip Gecesi haftaya kitap getireceğim. Aliülkari'nin baş muhaddis. Hanefi, Nakşi. Aliülkari'nin kitabından tak açacağım. Regaib namazı var mıymış, yok muymuş? Ebu Bekir Sifil'in cevabını, kitabı daha böyle göstereceğim ekranda. Okuma biliyorsan bak diyeceğim, nah burada diyeceğim. Ondan sonra göstereceğim. Efendim, bakalım el mi yamamış, bey mi yamamış meselesi. Hadisçiyim diyorsun, Aliülkari'den büyük hadisçi değilsin. Aliülkari dünya kadar yazdığı ciltler dolusu hadis şerhi var. Bütün hadislere şey yazmış, Mişkatlara falan, Mirkat yazmış, onu yazmış, bunu yazmış. Aliülkari'den daha mı iyi hadis biliyorsun sen? Hadi Gazali'yi beğenmiyorsun. Aliülkari'yi de beğenmiyorsun. Kimi beğeniyorsun? Bak orada göstereceğiz. Bunların hepsinin kaynakları var. Bu namazlar uydurma değil haşa. Bu rivayetler uydurma değil. Ama böyle bir ya Vehhabilerden beklerken, Şia'dan beklerken, mezhepsizlerden beklerken, geldi efendinin yanındakilerden bu işi patlattılar, bu uydurma işini. Görüyor musun? Dış güçlerin uzantıları olursan, ekümenik projesine hizmet edersen, Fatih boşalsın, efendi buraya bir daha geri dönemesin şeyine alet olursan, sonunda Allah Teala adamın itikadını da bozar. Çünkü evvela ne günahlar yapmışsın ki, ne yanlışlara imza atmışsın ki, ne tavizler verip ne menfaatler temin etmişsin ki, geldiğin son durakta hadislere hurafe demeye başladın. Bu herkese nasip olmaz. Bugün bana bunu Vehhabiler demiyor. Birçok Vehhabilerden duyuyorum, etraflarındakiler bana anlatıyor. Ya diyorlar Azerbaycan'da dünyanın neresinde? Adam diyor ki, ya cübbeli tasavvufçudur, oradan biraz beğenmiyoruz onu, sevmiyoruz falan. Ama diyor, bir meselede öğrenmek istiyorsan cübbeliye soracaksın. Bir de bakıyorum diyor, tık diyor, benden evvel seni buluyor diyor. Hemen YouTube'a giriyor diyor. Vehhabi, Vehhabi. Çünkü ondan doğru konuşan bulamazsın diyormuş. Kaynaklı konuşur diyormuş. Kitapsız konuşmaz diyormuş. Yani adamların durumu bu. Sen şimdi kalkıyorsun, efendinin yanındayım diyorsun. Efendinin ömrünü benimle geçirdi. Bütün kitaplarını bana yazdırttırıyor. Sen bana hurafeci diyerek efendinin tefsirine de hurafe diyorsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ne diyeyim ben ya? Siz itikadınıza devam edin. Allah dostları bunlara iman ettiler ve kazandılar. Recep'in ilk gecesini ibadetle geçirdiler. Ne var Recep'in ilk gecesini ibadet edene? Günah mı var? İbadet yapın diyoruz. Göbek mi atın diyoruz? Allah Allah. Sen satranç oynadı diyenlere konuş. Bana ne konuşuyorsun? Efendim, senede 5 gece var. İbadete bunlara devam edecek. Sevabına itikad edecek. Müjdelerine inanacak. Bunu yaparsa Allah onu cennete girdirir. Kesin! Bu 5 geceyi devam etmek. Allah ömür verdikçe Allah bizi bu gecelerden mahrum etmesin. Amin. Şimdi bunların başında evvel eyletimin Recep, Recep'in ilk gecesi geliyor. Biz şimdi önümüzdekini konuşalım. Şimdi öbür dördüne giremiyorum. Bu salıyı çarşamba, yakumu leyla, gece ibadetle geçirilecek. Anlattım. Şaban Risalem'de bunun da biraz tavsiyatı var. İşte yatsının cemaati, sabahın cemaati. Arada da bir teheccüd namazı, 2 rekat da olsa. Gerçi gecenin namazı da var özel. 20 rekat kolay ama. Kolay. Duası da var. Onları da söylerim. Oldu kıyam işte ne olacak? Ve yasûm ne ara? Gündüzü de oruç. O zaman gündüzü oruç olunca ne oluyor? Recep'in ilk gününü oruçlu oluyorsun. Yani çarşamba. Recep'in ilk gününün orucunu da anlatacağım. Birazdan. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh Basra valisine mektup yazıyormuş. Haccac İbni Erdat radıyallahu anh. Basra valisi ne? Şimdi hiçbir başbakanın valiye mektup yazarken şu gece mutlaka ibadet yap, yarın oruç tut diye bir genelge yayınladığını gördünüz mü? He? Ne yazıyor? Nevruz var, ateş yakın üstünden atlayın. Değil mi? Ondan sonra bayram yapın, kutlayın falan filan. İslam'da var mı? Yok. Ya. İşte geçen bir profesör, ehli sünnet, iyi bir hocamız bir kitap yazmış, bana da hediye göndermiş. Kitaba baktım, işte telefon edeceğim vakit bulamadım. Mesela orada diyor ki, Nevruz gibi diyor, örf adettense diyor, yani Orta Asya'dan Türklerin adetiymiş. Bundan dolayı diyor, örf adete pek sakıntı yoktur diyor, uygulanabilir diyor. Halbuki ehli sünnet adam. Fakat işte az okumak, az. Benim cemaata sorsa bilir mi benim cemaat? Çünkü dinliyor abi, adam dinliyor. Okumasa da dinliyor. Ben sana dedim, Ebu Davud'da hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi, iki bayram kutluyorlar. Birisinin adı Mehrecan, birisinin adı Nevruz. Ne buyurdu? İnne Allah Teala ebdele bikuma hayran, ebdele bihima hayran minuma. Allah bu ikisinin yerine size daha hayırlılarını verdi. Bunları kaldırdı. Bu ikisinin yerine ne geldi? Ramazan Şerif Bayramı ile Kurban Şerif Bayramı geldi. Öyle mi? Eğer hadis-i şerifte böyle bir şey açıkça olmasaydı, örftür, adettir derdik. Eğer hadis-i şerifte ismiyle beraber bunu değiştirdi Allah, bunu kaldırdı Allah varsa, daha Orta Asya'nın adeti beni bağlar mı? Ben İslam'a bakarım. Selman-ı Farisi radıyallahu anh Fars milletindendi. Ama ne dedi? Ebil İslamu la ebeli sivahu izefteharu bi kaysin ev temimi. Arap kabileleri, Kays kabilesindenim, Temim kabilesindenim diye, öbürü Acem milletlerim, şu Rum milletlerim, herkes ırkıyla iftihar ettiği zaman, ben de derim ki, babam İslam'dır, başka babam yok. İşte Selman Farisi, babam İslam'dır dediği zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu, sahabe-i kiram tartışıyorlardı. Muhacirler diyorlardı, uzaktan gelmiş muhacir sayılır, bizdendir. O kadar mübarek ki, herkes sahiplenmeye çalışıyor. Ensar Medineliler diyorlardı ki Resulullah geldiğinde o Medine'deydi, çobandı. Ama Medine'de olduğu için Ensar oluyor, Medine'deydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı hanesinden. Ne buyurdu? Ne kimi kapışamıyorsunuz, paylaşamıyorsunuz? Selman minna ehlel beyt. Selman benim ehli beytimdendir. Ne sizdendir, ne sizdendir. Oldu ehli beytten. Neden? Babam, atam İslam'dır. Başka tanımam dediği için. Geleneğe, göreneğe bakamayız. İslam'a uyan örfe alırız. İslam'a uymayan, İslam'ın kaldırdığı örf ve adet anamın, babamın, atamın geleneği, göreneği de olsa reddedilmiştir. Böyle bir şey yok. Ama tabii şu anda İslam'a göre hükümler. Ama benim şaşırdığım şu, ehli sünnet Müslüman bir profesör bu. Demek ilmi yok. Bayağı da bir araştırmacı adam, tarikat ehli. Birbirini uyaralım. Birbirini uyaralım. Ya bunları. Şimdi Ömer İbni Abdülaziz Basra valisine haber, mektup yazıyor. Mevzu ne? Aleyke bi arba'i leyalin fis sene, senede 4 gece sakın uyuma, çok kaybedersin diyor. Valiye. Çünkü vali de evliya. Haccac İbni Ertat. Haccac zalim değil, bu başka. Haccac İbni Ertat mübarek bir zat. Zaten Ömer İbni Abdülaziz mübarek olmayanı vali yapar mı? He? Nasıl bakacaksın? Kime ne yakışıyorsa ona o geliyor, öyle mi? Ömer İbni Abdülaziz'e de böyle adamlar geliyor. فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَلَى يُفْرِغُ ف۪ينَّ رَحْمَةِ اِفْرَاهَ Senede 4 gece Allah rahmetleri boşaltır. Ama nasıl boşaltır? Yağmur yağması gibi değil. Kovayla boşaltır diyorsunlar, döker bırakır. Bütün rahmetler senede 4 gecede yağar. Bunların da yine bir tanesi okuyorum. İkisi bu ayda. Yani Recep ayını demek istiyorum. Mart çünkü Nisan'a dönecek de. Yani bu ayda dedim, önümüzdeki Recep'te. Recep'te gök ayı ya. اَوَّلُ لَيْلَتِمُ الرَّجَبِ Bir tanesi Recep'in ilk gecesidir. Bir tanesi de 27. gecesi Miraç gecesidir. Bu gecelerde rahmetini yağdırır, döker ve boşaltır. Bundan dolayı aman uyuma, aman uyanık ol buyuruyor. Hazreti Ali Efendimiz Recep-i Şerif'in ilk gecesinde asla uyumazdı. Sabaha kadar ibadetle meşgul olurdu. Hiç uyumayıp kendini tamamen ibadete ayırırdı. Ve bazı dualarla meşgul olurdu. Mesela derginin 87. sayfasında yazıyor. Kitapta tam sayfayı şu anı bilmiyorum. Allahum salli ala Muhammedin ve alihi masabihi ehli hikmeti diye başlıyor. Kısa bir salavatla başlıyor ama öyle bir duadır ki, çok büyük bir duadır. Hazreti Ali Efendimiz'e Allah ilham etmiştir. Dergide 87. sayfada salıyı çarşambaya bağlayan gece yazıyor orada. Sayfasını söyledimse o duaya ile meşgul olarsınız. Çünkü hiç uyumadığı gecelerden biri ilk gecedir. Hazreti Ali Efendimiz'e. Radıyallahu teala. Ebu Umamet el-Bahili radıyallahu teala rivayet ediliyor. İmam Şafii de bu hadisi alıyor kitabında. Hamsü leyalin la turaddu fînneddâve. Senede 5 gece var. Dualar asla geri çevrilmez. Asla. Bunlardan birisi evvelü eyletim-i racep. Bu bakımdan rüyamda da işte gösterilir. Üzüldüm. Üzdüler ya beni. Önceden uyanık ol diye. Recep'in ilk gecesi yapılan dua asla geri çevrilmez. Duaya meşgul olalım yani. Sohbette, uzun bir sohbet de yok. Yatsıdan sonra artık ya erken yatalım, erken kalkalım. Ya işte kalkamayacağını anlayan gecenin başından bir şeyler yapsın. Bazı insan sabah namazından ancak kalkıyor. Her insan kendi şeyini bilir yani. Yattın mı kalkamayacağını bilen bir insan yatmadan bir şeyler yapsın o zaman. Efendim, birincisi Recep'in ilk gecesidir. Bu 5 geceden biri de haftalık. Her hafta geliyor. Leyletül Cuma, Cuma gecesi. Bu gece dualar asla reddedilmez. Her hafta var mı? İşte bu sohbetin bereketiyle bir dua tuttursak yaşayacağız. Amin. Allah'ım salli ala seyyidi Muhammedin ve ala ali seyyidi Muhammedin. Allah'ım bi hakkı seyyidi Muhammedin ve ali seyyidi Muhammedin. Allah'ım kurban olduğum şu mübarek Cuma gecesi madem dualar reddetmesin, önümüzdeki Recep-i Şerif'in ilk gecesinde ve önümüzdeki Cuma gecesi, Regaib gecesinde bize reddolunmayacak makbul dualar nasip eyle. Amin. Uyanıklık nasip eyle. Amin. Uyku halini izale eyle. Amin. Tembelliğimizi izale eyle. Amin. O gecelerin namazlarını kılmaya muktedir eyle. Amin. Huzuru kalp temin eyle. Amin. Ve Allah'ım neleri istememiz lazımsa dinimiz, dünyamız, ahiretimiz, vatanımız, milletimiz, ehli sünnet ve cemaatimiz için neleri istememiz lazımsa onları dilimize, kalbimize sen getirtir ya Rabbi. Ve kabul eyle ve eserini amin. İzhar eyle amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Bu gecenin kıkarı da çok oldu yani. Şimdi birkaç geceyi bağladık bu duayla. Cuma gecesi reddolmaz. Cemaatle de reddolmaz. Bir kişi söyledi, herkes amin dedi. Asla reddolmaz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. 5 gecede reddolmaz. Aman, aman, aman. Şimdi oruçları İbn Abbas radıyallahu teala anhu rivayet ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Savm evveli yevmi min Recep. Ha size mesela bu dergide yazmıştım. Bilmiyorum tarif edemedim. O da öyle geçecek gidecek. Seyyid Muhammed Alevi Maliki'nin tertibini söyledim mi? Seyyid Hazretleri Ebbabül Ferac Ferac sıkıntının açılması demek. Kitabına ne isim vermiş? Ebvabul Ferac, sıkıntının açılmasının kapıları. Bu kapılarda çok ilim yazmış. İşte efendim bir kapı, istiğfar kapısı bir kapı, zikir kapısı bir kapı, la havle bir kapı, işte umre bir kapı, böyle yazmış, yazmış, yazmış. Hepsini de hadislerle donatmış. Burada dua, belaların açılmasının en etkili yöntemi ne? Hiç şüphesiz. Dua kapısı. Dua, miftahul ferac. Dua, sıkıntıların açılmasının için anahtarı. Göklerin anahtarı dua. Burada ne yazmış? Hadis-i şeriflerde ismi azamı içine aldığı rivayet edilenleri toplamış. Şimdi bunda birkaç cem var. Ben bu usta müstakil bir risale de ileride yazacağım. Hazırlığım da var. Ama yetiştiremiyorum. Bu ismi azam ne demek ismi azam? Allah'ın en büyük ismi. Yani anında görüntü, anında kabul. Ama işte okuyanın ağzı, ismi azamın da ne olduğu, hangi rivayetin kesin olduğu vesaire. Ama tabii adamın kendi ismi azamın tecellisine mazhar olursa artık o ne dese olur mu? Maruf-ül Kerhi Hazretlerine giderlerdi. Kuruduk Efendi Hazretleri bir dua buyurun. Hiç dua bile etmezdi. Kaplarınızı hazırlayın derdi. Kaplarınızı hazırlayın derdi. Anladın mı? Yani makamın ismi azamın tecellisi makamı olursa adamın çocuğu hasta olmuş. Bakamıyor demiyor. Geldi Maruf-ül Kerhi aman ya Rabbi Allah'tan bir şey olan beni aracı etsin diyor. Benim hürmetime isteyin diyor. Radıyallahu anh. Çok büyük o. Cafer-i Sadık'ın görmüş. Cafer-i Sadık radıyallahu anh görmüş. Ya, İmam Ali Rıza Ehl-i Beyt'in imamının kapıcılığını yapmış senelerce. Ya. Çok büyük. Bütün sırları almış. Bütün ilimleri almış. Adam çocuğu olmuştu. Geliyor. Efendim dua yapın iletsin. De. Dua şu kadar. Allahümme hirlev. Ya Rabbi onun için hayırlısını tercih et. Tak çocuk ölmüş. Ama hayırlısı o. Ya dua istemeyeceksin, değil mi? Ondan sonra başkasının da, komşunun da birinin çocuğu aynı hasta olmuş falan. Demişler Maruf-ül Kerhi duası müstecaptır. Kadın demiş ki öbürüne bir dua etti, çocuğu öldü. Ne olacak, sakın götürme demiş. Adam demiş, deli misin, manyak mısın sen? Niye götürmeyeyim, böyle bir evliya var, hayırlısını hiç olsun demiş. Götürmüş, demiş Allahümme hırlı, ya Rabbi hayırlısını ver. O çocuk da ölmüş. Maruf-ül Kerhi öldürmüyor ki çocuğu. Hayırlısını yap diyor. Duası kabul oluyor. Anlatabildim mi? Şimdi makamın isticabe makamı, icabe makamı olduğu zaman artık sen uzun uzun dualara ihtiyaç var mı? Yok, cübbelinin göbeği çatlamış. Sabaha kadar abanıyorum. Kabul olunmadı demem hiç. Hiç demem. 50 sene geçse beklerim aynı ümitle dualarımı. Hiç zerre kadar şüphe etmedim. Hepsi kabul olunmuştur. Vakti saati var. Kimse ahirette çıkacak buyuruyor hadis-i şerif. Bilmiyoruz hangisi dünyada çıkması hayırlı, hangisi ahirette kalması. Onu da bilmiyoruz. Bitti. Sen duayı yap, bitti. Mevla bu Celle Celaluhu. Reddetmem diyor. Şu 5 gecede reddetmem. Recep'in ilk gecesi reddetmem diyor. Bu kadar hadis-i şerif gönderdi bize daha. Buna itikad eden adam mahrum olur mu? Olmaz. Yeter ki sağlam bir inanın. İtikadınız, hüsnü zannınız Allah'a kuvvetli olsun Celle Celaluhu. Yani ama biz rivayetlerle amel etmeye muhtacız. Maruf-ı Kerhi makamında değiliz. Ebu Yezid el-Bistami makamında değiliz. Öyle mi? Ebu Yezid el-Bistami'ye demişler, İsmi Azam'ı biliyor diye gelmiş adam. Dünya kadar yoldan gelmiş. Aylarca yürümüş yürümüş ve İsmi Azam'ı biliyor diye öğreneceğim diye. Gelmiş, demiş Efendi Hazretleri, İsmi Azam'ı siz biliyor musunuz? Çok uzaktan geldim. Allah rızası için yalvar yakar. Demiş, İsmi Azam demiş, Allah ismidir demiş. Adam demiş ulan Allah ismini ben kim bilmiyor demiş. 3 aylık yoldan geldim. İçinden öyle geçirmiş. İçinden. Evladım demiş. Kalbini Mevla'ya tam bağladığın zaman bir Allah desen her şey olur demiş. İşte ağız meselesi. Şimdi biz bu makamların ehli değilsek biz rivayetlere tabi durumdayız. Öyle mi değil mi şimdi? Karıştırmanın bir lüzumu yok. Onlar öyle fuzuli konuşmaları sevmezler. Boş işleri sevmezler. Yani meşgul de edemezsin yani. Biraz fazla otursalar yanında Hemen Maruf-u Kerh Hazretleri dermiş. Evladım cenneti kazandınız herhalde, cehennemden beraat mı aldınız dermiş falan. Adamlar da anlamazmış. Hadi kalkın ibadetinizi yapın, işinizi gücünüz. Ne oturuyorsunuz dermiş. Yani evinden de kovamıyorsun biliyor musun? Zaten evi de cami, devamlı mescitte durmuş. Gelen mescide, giden mescide, mihrapta durmuş bu bari. Kenarda kılar, kılar, kılar. Ama işte gizliyormuş kendini. Mesela insanlar diyor ki ortalıkta biz görmüyoruz. Cuma günü iki rekatını görürdük. Başka bir namaz kıldığında görmezdik. Çünkü mescidi de uzakta, Dicle'nin kenarında. Herkes de gidemiyor. Gidersen rastlarsın, yakalarsın. Bir gün gelmişler, ziyaret etmişler. Ertesi gün yine aynı cemaattan bir iki kişinin nasip olmuş. Şuna bir bakmışlar, burasında yarık var. Allah. Bir tanesi demiş ki, Efendi Hazretleri dün demiş bu yoktu yüzünüzde. Bu acaba neden oldu? Demiş, daha başka işleriniz yok mu kardeşim demiş. Meşguliyetleriniz yok mu demiş. Allah'ın aşkına bilmem hakkı bahşına demez mi? Tövbe ya Rabbi demiş, estağfurullah. Bu nasıl adamlar cahillere çattım demiş. Allah'ın aşkına denir mi ya? Beni mi konuşturacaksın şimdi demiş. Dün gece teheccüdde demiş, tavafa gittim Kabe'ye demiş. Dicle nire, Kabe nire? Allah adını verince siniri bozulmuş. Yalan mı konuşacak ya? Yalan nasıl konuşur adam Allah aşkına demiş. Dün gece demiş Kabe'ye gittim, tavaf ediyordum, Zemzem'e gideyim demiş. Zemzem'e giderken bir ayağım düştü demiş, buram çarıldı demiş. E şimdi adamın aklına geliyor. Buradan oraya tayyi mekan ile dakikada gidiyor da Zemzem'e giderken niye ayağa kayıyor arkadaş ya? Değil mi? Siz çok uyanıksınız ya. Hemen bunu düşünmüşsünüzdür tabii ki. İşte orada ne oluyor? Allah onun o kerametini bir anda Kabe'ye gidip geldiğini hiç kimse bilmiyor. Ama o kerameti Allah o kadar cemaatin içinde Allah aşkına yemin edince o adamın biri, yemin edince o da doğruyu konuşmak, Allah adı olduğu için doğruyu konuşmak zorunda kalıyor. Öyle ya, bizim evim köyün değirmeninde vurdum diyemez ki, yalan mı konuşsun şimdi yani? Zemzeme girerken olmuşsa Zemzeme girerken oldu diyecek. Bu sefer, aa öyle mi Efendi Hazretleri? Hepsi birden kafayı eğmiş. Evladım işinize bakın demiş ya. Şimdi bak, o kerameti Mevla, çünkü keramet erkeklerin hayız bezi gibi. Yani kadınların hayız bezi nasıl örter gizler kimse görmesin? Keramet hayzur rical diyor büyükler. Yani Evliyaullah kerameti açıklar mı? Açıklamak ister mi? Gelin size bir keramet göstereceğim, yapar mı öyle bir şey? Ama Allah açıklar mı? Bazı kullarını Allah açığa verir. Bu adam benim evliyamdır işte. Hiç onun haberi olmaz. Bir de baktım bir keramet zuhur etmiş. Onu öyle izhar et. Yani dostluk makamını kazandığın zaman Allah dedim iş mazam zaten. Yani Allah dediğin zaman gidiyorsun. Mesela demişler maruf-ı kerhi kattesallahu sirruhu tiryak-ı mücerreb. Kabri denenmiş tiryak. Padişahlar, Abbasiler, Memleler, Selçuk. Padişahlar böyle gelir. Hürmetine isteyen kurtuluyor gidiyor. Hürmet. Kabrinde. Kabri maruf, tiryakul mücerreb. Ya, bütün velilerin şahı, padişahı. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Ama öyle Allah'a öyle hizmet etmiş. Öyle ibadet etmiş. Öyle zikretmiş, öyle fikretmiş. Demişler Efendi Hazretleri, ne var? Sen suda yürüyor musun Dicle'yi? Hiç kayık kullanmadığın rivayet ediliyor. Demişler. Allah adı vermişler. Şunu yapmışlar, bunu yapmışlar. Evladım demiş, ben hiç suda yürümedim. Ama hakikaten karşıya direkt geçiyor. Öbürü demiş, gören var efendim. Öbürü demiş, şunu yapan var efendim, bunu yapan var efendim. Çok artık şeyini bozunca. Evladım demiş, ben karşıya geçmek istediğim zaman iki yaka birleşiyor. Ben suda yürümüyorum, geçiyorum karşıya demiş. Ne konuşturacaksın evliyayı be kardeşim? Ne dırdır adamsınız ya? Bunlara bu işler basit, kolay. Evliya, dostluk makamı bu. Mevla dostunu seni benim gibi muamele eder mi ya? Dostu, özel dostuna özel mal. Biz de dostuyuz ama genel Müslümanlar olarak. Ama o dostluk da bize az gelmesin. Ya kafir olaydık, ya ehl-i sünnet dışı bid'at sapık fırkalardan olaydık. O zaman gazap edecekti bize. Şimdi en azından Bazı amellerimize kızıyor, günahlarımıza kızıyor ama zatımıza kızmıyor. Neden? Mektubat dinlemediniz mi? Müslümanın Allah hiçbir zaman zatına kızmaz, imanı olduğu için. Kafirin zatına kızar, şahsına kızar, Müslümanın şahsına kızmaz. Yaptığı günahlara kızar. Onun için elhamdülillah. Allah imanımızı bağışlasın. Amin. Ama şimdi ilk gecede dualar reddolmuyor. Gayb gecesi dualar reddolmuyor. Zaten hem cuma olması hasebiyle bir de Recep'in ilk cuması ayrı bir özellik katıyor. Haftayaki cuma. Bu gecelerde özellikle mesela bir şey istiyorsun. Bir besmele mutlaka işte ben bunların duaların başına hep koymuyorum. Çünkü duanın metnine katmak gibi oluyor. Yani metnine de katma tasarruf yapmak istemiyorum da. Mutlaka bir besmele başında olursa dua reddolmaz. Ondan sonra işte elhamdülillah Rabbil alemi diyorsunuz. Salatü ve salatü ve selam diyorsunuz. Ve salatü ve selam aleyke ya Resulallah. Allahümme salli aleyh. Allahümme salli daha kolay. En de güzeli sıra olarak Allahümme salli. Ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim deseniz çok iyi olur. Ve ala alihi ve sellim de kurtarın. Ama ehli beyti söylemeden salavat çok iyi olmaz. Ve ala alihi mutlaka söyleyin. Bu salavatı da yaptıktan sonra bunu okuyoruz. Burada şimdi sayfa 94. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri, Allah kabrini nur etsin, derecesini âli etsin. İsmi Azam'la ilgili rivayetleri topladım diyor, peş peşe ekledim diyor. Bu mühim bir duadır diyor. El-Ehad ismi şerifi de münasebetiyle biz yazdık. Çünkü biz El-Ehad ismindeyiz sıramız. Esma-i Hüsna'dan sonra gelen 100 ismini El-Ehad ismindeyiz. El-Ehad 99'da yok. Vahid var, Ehad yok. El-Ehad 99'un haricindeki isimlerden. Bunları da ayrıyetten zikrediyoruz size. Dergide şu anda ona devam ediyoruz, o isimlere. El-Ehad ismi de içinde geçiyor. Allahümme ya hayyu ya kayyum, ya ilahena ve ilâ kulli şey, ilahen vahida, la ilahe illa ente, ya zel celali vel ikram. Sonra hannan var, mennan var, vedi'l-semâd ve râzâ, hay kayyum var, ehad var, samet var, efendim işte rahman var, rahim var, gidiyor. Yani yarım sayfa, bir dakika, bir buçuk dakika, manalarını da 95'te yazdım. İnsan önce bir manalarını belki biraz mülazaa eder. Tam duanın kabul gecesine geldin mi? Geldi. İsmi Azam'ı içinde barındıran rivayetlerin tümünü cem eden duada rastladı mı? Ya bunu mesela biz Recep ayının ilk gecesi diye yapmadık. Bir ay evvel, iki ay evvel hazırlıyoruz. Nereden bileceğiz, hatırlayacağız? Bunu da Allah denk getirdi size. Şimdi artık tutturamazsanız ben ne yapayım size? Sizi Celal Hoca da kurtaramayacak derdi yani. Ne yapacağız yani? Mübarek adam. Tevbe-i Nasuh yapın. Bir tevbe namazı kılın. Bir kusül alın. Recep'in ilk gecesi üç aylara giriyoruz. Dua reddolmaz. Derdiniz var herhalde benim gibi sizin de. Maddi ve manevi sıkıntılarımız çoktur. Allah feraha çıkartsın hep. Amin. Önce ehl-i sünnet vel cemaatimize. Amin. Amin. Onun için 94-95 bunu da size özellikle aklıma gelmişken diyeyim. Ben demezsem okumuyorsunuz. İsmi Azam her birinin hakkında İsmi Azam olduğu rivayeti var o duanın. Her birinin hakkında rivayet var. Bir araya getirmiş. Kolaylık olmadı mı şimdi? Öbür türlü rivayetlerle saysaydın 40 sayfa. E şimdi hepsini birleştirmiş. Ya hayyu ya kayyum Allah'ım. Ya hayyu ya kayyum başlarsınız. La havle ve la kuvvete illa billahi alil lazım de bitiyor. İnşallah manaları mülaza ederek Allah'ımızın kuvvetine, kudretine sığınarak fazl-ı keremiyle muamele eylesin. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Hadis-i şerifte buyur sallallahu aleyhi ve sellem. Savm evveli yevm min Recep kefaret selas senin. Recep'in ilk günün orucu 3 senelik günahı sildirir. Geriye doğru. Yani çarşamba günü bu çarşamba oruç 3 senelik günaha kefarettir. Vestani kefaret senetteyn. İkinci gün perşembe 2 senelik günaha kefarettir. Etti 5 sene. Vestalit kefaret sene. Üçüncü gün yani cuma bir senelik günah kefarettir. Burada ne oluyor o zaman toplamı? 6 senelik, geriye doğru 6 senelik günahları sildireceği hadis-i şerifle bize bildiriliyor. Oruç kadar temizlik yoktur ya. Çok önemlidir bu oruç. İbadetler işte Allah'ımız için. Aç durmak ne demek ya? Kurban oldum azap etmez aç duranlara ya. Evet, hadis-i şerifte Selame bin Kaş radıyallahu anh'dan da rivayet ediyor. Men sâme evvele yevmi min Recep. Recep'in ilk gününü kim oruç tutarsa, yani bu çarşamba, önümüzdeki çarşamba. Tebaadet anü zünubu bi kaderi mâ beyne semâ vel ard. Günahları ondan uzaklaşır, uzaklaşır, uzaklaşır. Ne kadar? Gökle yer arası kadar. Bir hadis-i şerifte de cehennemi diyor. Cehennem ondan gökle yer arası kadar uzağa gider. Sadece ilk gününün müjdesidir bu. İnşallah Rabbim amel etmeye muvaffak eyleye. Evet. Abdülgafur İbni Abdülaziz, yani Abdülaziz'dir ravi radıyallahu anh, rivayet ediyor. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men sâme evveleyim min recep fe kennemâ sâme sen. Recep'in ilk günde oruç tutan, yani bu çarşamba bir sene oruç tutmuşa denktir. Bir sene sıralı tutmuşa denktir. Bu da büyük bir müjdedir inşallah. O zaman Ehl-i Beyt imamları rivayet ediyor. Yani İmam Ali Rıza Hazretleri, o babası Musa Kazım Hazretleri, o babası İmam Cafer-i Sadık Hazretleri, o babası Muhammed el-Bakır Hazretleri, o babası Ali Zeynel Abidin Es-Seccad Hazretleri, o babası Hazreti Hüseyin Efendimiz'den, o babası Hazreti Ali Efendimiz'den. Radıyallahu anh mecmuin. Allah bereketlerini üzerimize yağdırsın Fazl-ı Kerem'in. Bu isimler bile hastanın delinin üstüne okunsa ayılır diyor. Sırf bu silsile saydım ya. Çok büyük silsiledir bu. Evet, bu hadis-i şerifte buyruluyor. Men sâme evvele ev min recep rağbeten fî sevâbillâh ve cebetle ve cennet. Allah'ın sevabını, cennetini, mükafatını rağbetle, hevesle, istekle kim Recep'in ilk günü oruç tutsa cennet ona vacip olur diyor. Bu da Ehl-i Beyt imamlarından geliyor. Önümüzdeki çarşambanın orucu hakikaten çok önem arz ediyor. Allah Teala amele muvaffak eyle. Şimdi Recep-i Şerif'in ilk gece namazı, akşam namazını kıldıktan sonra tabii bir sohbet yapacağız. Ha yok. O gece toplanmıyoruz. Çalıyı çarşambaya bağlayan. Akşamdan sonra 20 rekat kılarsa. Zaten evvabin namazı kaça kadar kılınıyor? 20'ye kadar. 20 rekat kılana Tirmizi'de hadiste ne buyuruyor? Mesalla ba'del magrib 20 rekaten ben Allahu lehu beyten fil cennet. Bu Tirmizi hadisidir. Akşamdan sonra 20 rekat evvabin kılana Allah cennette bir köşk bina eder. E cennette köşkü olan cehennemde kalır mı? Evin yurdun neredeyse, yatırımın nereyeyse sen de oranın adamısın. Bu hadis saate var. Ama ilk gece akşamdan sonra 20 rekat kılınıyor. Her rekatta bir Fatiha, bir Kulüvallah okunuyor. Nasıl? Lokum. Lokum, çok güzel. 10 selamla 20 rekat bitiyor. Sevabını bilir misiniz? Soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorlar ki, Allah ve Resulü alem. Allah ve Resulü bilir, biz bilmeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor feinne ruhul emin cibril alemeni bizalik. Ruhul emin Cibril aleyhisselam bana bildirdi şimdi. İlk gecenin namazının sevabını bildirdi diyor. Kim bu namazı kılarsa hafizallahu teala fi nefsi. Allah onun canını muhafaza eder ve mali malını muhafaza eder ve veli ehli hanımını çocuklarını muhafaza eder ve veledi çocuklarını muhafaza eder eşi hariç eşinden de ilaveten. Ve ucira min azabil kabr. Kabir azabından korunur. İnşallah nasip olur. Bir daha seneye kadar ölürsek kabir azabı görmeyiz inşallah. Ve cazi ala sırat kel berk bi gayri hisab ve la azab. Sıratın üzerinden hesapsız, azapsız, şimşek gibi geçer diyor. Bu 20 rekat güzel. Çok güzel. Tirmizi hadisinde zaten 20 rekat evvabim var. Hepsi birleşmiş oluyor. Elhamdülillah. Bundan sonra namazın duası var. Bu namazı kılan duası var. Bu Recep kitabında da var ama bunlar dergide de bakıyorum yine de sağlaması iş yapmayayım. Sayfa 87. Demişim ama. Yok. 86'da. İyi ki baktık yine bak. Yazıyorum yine yanlış yazıyorum. Böyle bir adamım. Sayfa 86'da Recep Şerif'in ilk gece namazı tarif ediyor. Ve bu namazın altında efendim bir dua naklediyor. Bu dua ilahi taarruz aleyküm. Bu çok önemlidir ilk gece duası. Bu gece sana arzu hal verenler arzu hal verdi. Kastedenler kapını babını kastetti. Lütfunu talip ol, lütfuna talip olanlar ya Rabbi sana rağbet etti kurban olduğum diye başlıyor. Bu dua çok önemli. Kısadır. 20 rekatı kılarsın abi. İlk gece duası da okursun. 86. sayfanın sonunda. 4 satır bir şey. 4-5 satır. Bu mübarek namazda böyle kılarsınız. İnşallahurrahman. Ondan sonra yani ilk gece kılabilirseniz, hani ibadet arıyoruz ya, ibadet ihya edeceğiz ya ilk geceyi. İhya etmek için. Bu geçen sene bu 30 rekat, ben de 20'sini kıldım, son 10'unu unuttum biliyor musun? Ne yalan söyleyeyim. Ya baktım Recep ayı çıkmış. Ya ne enayi adamım ya. İlk 10'u kıldım, ikinci 10'u kıldım. Nasip meselesi. Bu sene birbirini uyandıralım inşallah. Şimdi Recep Şerif'te 30 rekat diye bir namaz var, biliyor musunuz? Bunu İmam-ı Abdülkadir Geylani Hunye'de rivayet ediyor. Hazreti Selman'dan rivayet ediyor. Recep ayı göründüğü zaman buyurdu, ya Selman, ey Selman, mâ min mü'minin ve lâ mü'minetin yusallî fe hâdeşşâr selâtîne rakate. Bu ayda hangi mü'min erkek ve mü'mine kadın 30 rekat kılarsa, her rekatta ne okunuyor? Bir Fatiha, önce 3 kulüvallah, sonra 3 kulyâül kâfirun. Yani normalde böyle kılmıyoruz. Kâfirun önce ama bu namazın tarifi böyle. Zaten nafile namazlarda bu ileri geride kerahat yok. Fıkha göre nafile namazlarda. Farzlarda mühim. Yani önce inna atayna okuyup ikinci rekatta lilafiye çıkarsan mekruh. Ama bu farzlarda. Nafilelerde bu kerahat zikredilmiyor. Ama bu hadise zaten nafile namazdır. Buna uyacağız. Önce 3 kulüvallah okunuyor. Sonra 3 kere kulyâül kâfirûn. Kulyâül kâfirûn'u bilmeyenler yaşamasın. Yaşamasın. Yaşayacaksa yemeden, içmeden, uyumadan önce ezberletsin. Yaşayacaksa. Ya münafıklar kulyâül kâfirûn okuyamaz diyor. Hadis var ya. E ben yüzünden okuyorum. E yine bir şekil kurtardım bir tarafından ama mübarek bu kadar namazların hepsinde kulyâül kâfirûn var yani. Akşamın sünnetinde bile kâfirûn ihlas okunca. İstihare namazı kâfirûn ihlas. İhram namazı kâfirûn ihlas. Hangi namaz nafile kâfirûn ihlas. Kâfirûn'u bilmiyorsun. Hala efendim konuşuyorsun ya. Fetvaya da geldi mi müftü gibi de atıyorsun yani. Şadırvan müftüsü gibi oturmuşsun şeyde avluda. Konuşuyorsun. E kâfirûn'u bilmiyorsun. Kulyâül kâfirûn çok önemli. Şimdi önce 3 ihlas okunuyor. Sonra 3 kulyâül kâfirûn. Ya hoca efendi bu benim kulyâül kâfirûn bu sene yetişmez. Hakikaten ha adam bir sene de ezberleyemeyenler var. Ondan sonra bana mesaj çekiyor. Millete niye hakaret ediyorsun? Kardeşim hakaret mi ediyorum şimdi? Niye bilmiyorsun? Her şeyi biliyorsun. Ben de bunu söylerim. Bilmen lazım diyorum. Bir şey demiyorum. Allah ben biliyorum da senden üstünüm mü diyorum? Üstünüm de demiyorum. Ben senden bozuk adamım. Ama benim konuşma şeklim böyle ya. Darılan izlemesin bana ne? Allah Allah. Benim cemaat beni böyle kabul etmiş değil mi? Ya bu konuşma üslubumu değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi? Değiştir diyenler. Yanlış anlamayın bu evet hayra döner ha. Değiştir diyenler kaldırsın. Bir kişi kaldırmadı. Bak ben biliyorsunuz asla baskıcı bir adam değilim. Bunların hiçbiri benden korkmaz. İsteseler kürek gibi kaldırırlar. Bir tanesi elini kaldırmıyor. Beni böyle seviyor adam. Kardeşim sen beni değiştiremezsin ki 50 yaşımdan sonra. Allah Allah. E tamam ben bir şey demiyorum ki. Ben kendimi senden üstün görmüyorum ki ama kafirunu ezberlemen lazım. Bunun usulü böyle konuşuyorum ben. Kafanızda böyle kalıyor. Muhterem cemaat-i müslimin, kulyâül kâfirûn ezberlerseniz çok sevabı var. Anlamaz ya bu millet, anlamaz. Buna bindireceksin kafasına ya. Yaşama git öl diyeceksin ya. Allah Allah. Kâfirûn ezberlememiş konuşuyor ya. Millet acayip ya. Hiç dua sure bilmiyorlar, hiç. Yeni nesilde hiçbir şey yok. E bilen de talim tecvide girersen zaten dökülene de. E bari adam şey. Ezberle mübarek. Şimdi bu mübarek namazı 30 zekatı kılarsa Allah Teala günahlarını mahveder. Bütün ayı oruç tutmuş sevabı ihsan eder. Bir daha seneye kadar sürekli namazda yazar. Bu namazı Recep'te bitiriyor. Seneye Recep'e kadar 11 ay namaza kilitlenmiş. Hep namaz yazılıyor. Allah Allah nasıl bir sevap ya. Ondan sonra her gün bir şehit ameli kadar sevap yükseliyor. Her gün. Bir sene her gün bir şehit sevabı kadar şehit yükseldi. Allah Allah. Her günün orucuna bir sene ibadet yazılıyor. 1000 derecesi yükseltiliyor. He bir de Recep ayının tümünü tutar da bu namazı kılarsa ona sorma. Cehennemden. Azat oluyor, cennet vacip oluyor. Allah'ın civarında, manevi civarında himaye oluyor. Cibril bana bunu haber verdi. Şimdi ben sevabı da geçtim. Ben sevabı da geçtim. Bazı fazla sevap baş ağrıtmaz aslında ama zarar vermez. Ama adam diyorsun ya fazla sevabım olmasın. İki hizmetçi eksik olsun cennette dersin mesela. Veyahut da birkaç köşküm eksik olsun. Nasıl olur da cennete girince cehenneme girenlere hava atacağız. Diyorsun. Ama şurası beni korkutuyor. Ya Muhammed, hadi alametun beynekum ve beynel müşrikin vel münafıkın lennel münafıkın la yusallûne zâhâ. Müşriklerle, münafıklarla sizin aranızda bir nişandır. Münafıklar bu namazı kılamazlar. Şimdi buradan tersten mana çıkarıp sen 30 rekatı kıldın mı bu sene? Adam diyor kılmadım. Vay münafık seni gidiyor. Ben bunu mu dedim şimdi? Bak bu namazı kılmayan münafıktır demiyoruz. Ama kılabilen münafık olmadığına dair bir alamet Allah'tan almış oluyor. Kılabilen. Anlatabildim mi bilmiyorum ya. Türkçe'ye ben net konuşuyorum diye düşünüyorum. Kılabilene bir müjde. O zaman niye diyor kuşluk, münafık kuşluk namazı kılamaz. Bu da hadis. El münafık la yusallı dua. Kuşluk namazı kılmaz diyor. Peki kuşluk namazı hiç kılmayan adama münafık diyebilir miyiz? Diyemeyiz ya, öyle şey olur mu da? Ama kılanın münafık olmadığına alamet oluyor. Farklı bir şey değil mi? Bu bir alamet yani. Bundan dolayıdır ki efendim Kulyaül Kafirun da böyle. Zaten Kulyaül Kafirun münafıklar okumaz diyor. Okumaz, okuyamaz. E şimdi okuyabilene ne mutlu değil mi? Münafık olmamanın bir müjdesidir. Bu namazı kılın diyor. Hazreti Selman da soruyor ki ya Resulallah ne zaman kılayım, nasıl kılayım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki başında 10 rekat kıl. Yani ilk gece bu 10 rekatı da kılalım. 20'ye ilave et. Bu da çok uzun bir şey değil. Ama bu başı derken ikinci gecede, üçüncü gecede olur yani. Ama regaib gecesi, regaib namazı var. Uzun o çok. Onun için siz yani ilk gece kılmakta, ilk gece zaten ihyası var ya özellikle, ihya, kıyam. Kıyam geçiyor. Namazı biraz arttırmakta fayda var. Kıyam, ayakta durmakla olur. Efendim ilkinde ama onuna kadar kılınır bu. Yani ilk onu, ilk onuna kadar 10 rekat kılınır. Onu söyleyeyim. Zaten gece şartı yok. Hadis-i şerifte gece geçmiyor. Gündüz de kılınır, gece de kılınır. Ondan sonra 10 rekatı bitirirsin, 2 rekatta selam verirsin, 5 selamla 10 rekat, 1 Fatiha, 3 Kulüvallah, 3 Kafirun okursun. Ha Kafirun'u ben bu sene halledemem, bu Recep'e yetişmez diyorsan, yine 3 Kulüvallah daha ekleyeceksin o zaman. 6 olacak. Çünkü Kur'an'dan okuyamadığın surelerin yerine ancak Kulüvallah doldurabiliyor, başka hiçbir şey dolduramıyor. Yani Yasin okusan onun yerine dolduramaz. İlla Kulüvallah doldurur. Her sureyi Kulüvallah doldurur, Kulüvallah'ın yerini hiçbir sure dolduramaz. Öyle bir şey. İhlas. Ondan sonra peşine bir duası var. Ellerini kaldırıyorsun diyor. Bak hadiste tarif neyse tarif o. Rafa'te yedeyken ellerini kaldırıyorsun. Kısa bir duadır. La ilahe illallah te ula şerikele. Bunu dergide yer bulamadım yani. Dergiye her şey sığmıyor. Namaz uzun bir tarifi vardı. Onun için kitapta Recep Şerif'te var. Recep Şerif ekserinizde var senelerdir. Sayfa 242 ile 250 arasında. Sizin oradan bakacağınız tarif 242'den başlıyor 250'ye kadar gidiyor. Bak kaç sayfa gidiyor yani, şimdi onu sığdıramadım yani. Ancak sizin esas maksadınız 10 rekat bitince okunacak 3 tane zikir var orada. 10 rekat ilk 10'da, sonra ikinci 10'da, sonra üçüncü 10'da. Ben şöyle düşünüyorum. Nisan dergisine de böyle bir tertip yaptım yine. İlk gece onu kılabilsek 15. gecesi çok makbul. İbadetle ihyası. 15. gecede tam ortaya. İkinci onu Allah nasip eder. Miraç gecesi de 27'de de son onu kılabilsek. Geçen sene ben kaçırttım son onu. Kafayı yedim sonra. Hatırlatmıyorlar, şey yapmıyorlar. İşte alarm mı kuracağız, ne yapacağız? Alarmı da yanlış kuruyorum arkadaş. Ya gidiyorum, 16'yı bilmiyorum ya. 4, ben 4 biliyorum. Akşam, gece 4, gündüz 4. 16, 4 diyor. Ben gidiyorum 0-4'e kuruyorum. Ya 16'da kalkacağım. Saat 17 olmuş. Uyanmıyorum. Bizimki geliyor diyor ya, sen kaçta kalkacaktın? Ben diyorum 4'te. Sen kurmadın, kurdum. Lan kaça kurmuşsun? Lan yine mi 0-4'e kurdun diyor ya. Benim kafam çalışmaz. Teknoloji özürlüyüm ben. Hiç anlamıyorum ya teknoloji, meknoloji. İki de bir gidiyorum 0-4'e kuruyorum yine. Bugün başıma geldi. Allah Allah. Yani onun için alarmı da yanlış kurabilirim. Yani onun için alarmı da yine başkasına kurdurayım da. Alarm kuralım, bir şey yapalım. Şu gün öt. İkinci 10 rekat var. Bu şimdi sizin efendim fırında börek pişiyor alarmından daha önemli değil mi? He? Fırını kapatmadan yatma alarmından daha önemli değil mi? Ne bu siz kimisiniz? Ne alarmlarınız vardır kendi kendinize kurduğunuz? Ne fuzuli işler? Ya buna kuralım bu sene ya. Bu 30 rekatı bu Recep'te mutlaka kılacağız inşallah. Ya münafıklıktan kurtuluş alametini niye kazanmayalım, dünyada müjde almayalım ya? Diğer sevapları da bıraktık. O kadar da sevabı var. Sonra وَصَلِّ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ sonra elini yüzüne süreceksin diyor. 10 rekatı kıldın, o tam duaların sayfasını bulun. 242 ile 250, bakıyorsun birkaç sefer açarsın. 10 rekatın duası diyor Arapça. Açarsın ellerini, sonra yüzüne sürersin. Bir iki satır o. Bildiğimiz bir duadır ama tabii ezberde kalmayabilir. Çok zor değil o. Ondan sonra ortasında 10 rekat daha kılacaksın. Her rekatta bir Fatiha, 3 İhlas, 3 Kafir okuyacaksın. Selam verince ellerini kaldır, şu duayı oku. Onda biraz fark var. İlahım vahiden, ahaden, samedenler ekleniyor. O duada yine o 242-250 arası, hepsi orada. İkinci onun duasını yapacaksın. Sonra yüzüne sür. Ayın sonunda yine 10 rekat kıl. Esasen bunu anlarsak, ilk gecesi, 15. gecesi, son gecesi gibi bir durum çıkıyor. Yani ortası 15 zaten. Son gece 27 de artık sona gider. Zaten bazı ay 29 çekiyor. Sonunda da aynı 10 rekatı kılacaksın. Selam verince ellerini kaldır. Yine duası var. Çok kısa ama duaları. Ha, zikir yani diyebiliriz. Dua da değil, zikir. O zikirler orada var. 250'ye kadar işte orada yazıyor. 3 tane onun duası var. Sonra 30 rekat bittiğinde Recep ayının sonunda muradını iste, mutlaka kabul edilecek. Aynı zamanda bu hacet namazı. Aynı zamanda bu hacet namazı. Allah seninle cehennemin arasına 70 hendek açacak. Her hendeğin uzunluğu gökle yer arası kadar mesafe olacak. Kıldığın her rekata 1 milyon rekat sevabı yazacak ve sana cehennemden beraat yazacak. Sırattan da cevazat geçiş izni yazacak. Allah Allah. Ne önemli mesele sırat ya. Uğrayacağımız kesin, kurtulacağımız kesin değil. Nasıl rahat edebiliyoruz? İşte bu namazda böyle bir müjde var. Selman radıyallahu anh buyurdu ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi bitirince ağlaya ağlaya secdeye kapandım. Allah'ıma şükrettim. Ya Rabbi bu namaza ne kadar ziyade sevaplar koydun diye şükür secdesi yaptım diyor. Çünkü hadisin başında bu müjdeleri söylemedi. Deminkileri söyledim. Peşine de bu müjdeleri de ekledi. Bu ziyadeden dolayı şükür secdesi yaptım diyor. Ya bir tanesi bile adamı kurtarıyor ya. Sırattan geçiş. Hiçbir şey olmasa sırattan geçiş seni kurtarıyor. Sırattan geçen cehenneme gitmez ki. Yani bir tane münafıklıktan beraat. Cehennemle arana 70 hendek. Nasıl cehenneme gideceksin? Hepsi 1 milyon rekat, rekat başına. Ne oluyor? 30 milyon rekat. Nerede kılacaksın 30 milyon rekat? 30 rekata koymuş. Onun için ne okudum ayetini sohbetin başında? Ya eyhüllezine amenu rükû, ey iman edenler rükû yapın. Mescidü secde yapın. Ve'budû rabbekum, Rabbinize ibadet yapın. Ve'f'alul hayr, hayırlar yapın. Salih ameller yapın, sadakalar yapın, hasenat yapın. Leallekum tuflihun. Geldik dersin başına. Umulur ki felaha kavuşursunuz. Allah umulur ki derse boş çıkar mı? Biz dersek, ben sana dersem ki umulur ki bu iş olur. Umulur ki ben sana bir cübbe veririm. Sen ne anlarsın? Yattı bu iş. Ama Mevla buyurursa ki umulur ki seni affederim. Asla kerem sahibi ümit verdi mi boş çevirmez. Ümit verdi çünkü. Umulur ne demek umulur? Ümit verdi. Ben değilim ki o. Aciz değil ki. Cimri değil ki. Cahil değil ki haşa. Gafil değil ki haşa. Unutkan değil ki haşa. Ondan sonra ona ver buna ver. Dolapta cübbe kalmadı demez ki. Kurban olduğuma. Umulur ki dedi mi mutlaka felah var. Çünkü kerem sahibidir. Tamah verdi bize, heveslendirdi mi bizi, mutlaka arkasını getirecek. Bu ay ibadet ayı. Oruç ayı. Mevsime girdik. Allah Teala şimdiden mübarek eylesin. İbadet, taatlerle geçirmeyi nasip eylesin. Zikirlerine gelince başlıyoruz. İlk çarşambadan başlıyoruz. 10 günün, 10. gün dahil her gün 100 kere Sübhanel Hayyil Kayyum dersimiz. Sübhanel Hayyil Kayyum der. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Recep ayında bir Sübhanallah dese, bir La ilahe illallah dese, tek bir tane dese, kütübe indellâhi minez zâkirîne allâhi kethîran ve zâkirîn. Allah'ı çok zikreden erkeklerden ve kadınlardan yazılır. Allah'ı çok zikreden erkekler Kur'an'da methediliyor. Kadınlar da özellikle kadın olarak geçiyor. Ve zâkirat, kadın zikredenler diye. Kadınlardan zikreden. Bir tesbihle geçer. Ne için? Recep-i Şerif. Hadis-i Şerif'te buyuruyor. İlk onda Sübhanel Hayyil Kayyum. 100 kere. İnşallah ikinci, üçüncü onları da o zaman konuşuruz. Başlıyoruz çarşambadan. Sübhanel Hayyil Kayyum. Sübhanel Hayyil Kayyum. Sübhane ne demek? Münezzehsin. Noksandan münezzehsin. Hiçbir şeyinde noksanlık yok. Sana zeval uğramaz. Senin yanlışın yok. Senin hatan yok. Hep Sübhane'de bunu düşün. Hay ve kayyum olan Allah. Hakiki gerçek hayat sahibi. Hayatı kendinden. Kimseden emanet değil. Hepimizi dirilten Allah. Her şeyi kayyum yöneten Allah. İdare eden Allah. Gökleri yerle direksiz tutan Allah. Celle Celal. Zikir, zikir, zikir. Sübhanel hayyil kayyum. 100 kere en az. Fazla diyen fazla sevap alır. 10 günde zikrimiz budur. Allah Teala zikirlerle, dualarla, namazlarla, oruçlarla, ibadet-u taatlerle, fazl-u keremiyle cümlemize Recep-i Şerif'i ihya eylemeyi nasip ve müyesser eylesin. Yani işte ilk baştan 3 gün, ortadan eyyamı 113, 14, 15, çok mafsondan. Tümünü tutayım diyen tutsun mu? Tutsun. Biz Efendi Hazretleri tutardık. Ben ne kadar tutardım da çok hasta oldum. Senelerde tutamıyorum tabii. İnsülin hastalığı bize, orucumuza mani oldu. Eşini siz oruç tutabiliyorsunuz. Sağlığınız, saatiniz yerinde. Niye tutmuyorsunuz? Biz 3 ay tutardık. Başlardık, 3 ay tutardık. Devamlı tutardık. Oruca doymadım ben. Hiç doymadım. Gençliğimde bu hastalık geldi. Ama bir isteğim olsa oruç istiyorum ya. Oruç tutabilsem istiyorum. Ama tutamıyorum. İnşallah iyileşirim ben. Ümidi kesmedim. Şeker hastalığı biraz zor iş. Ama tutun kardeş, tutun. Gençsiniz, sağlıklısınız. Allah için aç durun biraz ya. Nefsinize gem vurun biraz ya mübarek adam. Bak ne diyor? Esved İbni Yezid radıyallahu anh. O kadar oruç tutardı ki diyor. Vücudu yemyeşil olurdu. Ondan sonra sapsarı ot gibi olurdu diyor. O kadar oruca devam. İbrahim İbni Edhem. Nasıl İbrahim İbni Edhem oldu? Konuşa konuşa olmadı herhalde ya. O kadar oruç tutardı, o kadar ibadet yapardı diyor. İbadetten şiş gibi kalmıştı diyor. Kebap şişi var ya, süffudün. Şiş var ya şiş. Böyle bakarsın böyle. Dal, dal. Devamlı oruç demiş. Rabiatül Adeviyye radıyallahu anh. Devamlı oruç annemiz. Tulum gibi böyle durur diyor bir köşede, sanki böyle boş çuval. Koyarsın küt aşağı. Kemiği kalmamış. Erimişler gitmişler. Hassan İbni Ebi Sinan radıyallahu anh. Oruçtan eridi. Cenazesini yıkarlarken iplik. Ha böyle bir iplik koysan gibi olmuş. İpi yıkıyorlar sanki. Et bulamıyorlar. Et. Seri sakın. Muhammed bin Nadır. Diyorlar bütün etini çıkartsan, soysan, tartıya koysan birkaç kilo etmez. Sami Efendi Hazretleri daha yakında öyleydi. Allah kabrini nur etsin. Medine-i Münevvere'de vefat etti. Sami Efendi Hazretleri. Erimiş gitmiş. Zeytinden bir tek iftar iftar. Ya Allah dostları böyle yani. Onun için diyor, Allah'ı sevdiğinin en büyük delili nedir? Rengin sarı olacak, cismin zayıf olacak. Allah sevgisinin alametlerinden. Biz olacak, aa hasta mısın? Suratın sararmış. Ulan sararsın da Allah rızası için sararsın be kardeşim. Neyse. Ondan sonra, Cüneyd Bağdadi Hazretleri diyor, Sirri Sakati dayısıydı, hem şeyhiydi. Girdim yanına baktım, deri kalmamış, et kalmamış. Kurumuş kemiklerin üzerinde. Böyle bakayım, elini şöyle uzattı. Şuradan şu kadar et kalkmıyor. Kurumuş üzerinde yapışmış. Vallahi dedim diyor, Allah sevgisinden bu hale geldi diye yemin etsem başım ağrımaz diyor. O kadar Allah. Ama Allah'ı seven oruç tutuyor. Ondan sonra kendini Allah yolunda nefsini işte, efendim engelliyor. Yemesi içmesi keyfini kaçırıyor. Tabii ki sizler çoluk çocuk sahibi, mesuliyet sahibi insanlarsınız. Aşırı tabii size iftar yemeyin, sahur yemeyin dedik mi? Demedik. İftar biraz az yensin, sahur çok yenebilir. Efendim, tabii ki çalıştığınız işler hasebiyle dayanılmayacak bir durum varsa iş sahibinin işini tehir etmeye veya azaltmaya sebebiyet veriyorsa onun izni olmadıkça ama sahibi iyi bir adam olur. Ya sen nafile oruç tut. Biraz erken de şey yapabilirsin veya biraz yorgunsan otur falan. Sahibi izin veriyorsa onu müstesna. Ama genel manada izin bu işlerden istenmez, alınmaz. Bundan dolayıdır çünkü farz değil. Bu gibi nafilelerde işinizi, çalıştığınız yerde işinizi gevşetecekseniz bu caiz olmaz. Kul hakkına girer. Nafile sevaptan fazla hak gider bu sefer. Kul hakkına girer. Bak onları da hesaba katın. Ama kendi işinizdeyseniz, işiniz müsaitse, takatınız, kiminin gücü yeter, hem işini yapar, hem orucunu tutar. Bazı insanlar sağlıklı, maşallah size. Efendim, mümkün mertebe fırsatları değerlendirmek üzere, ne kadar gün kaparsak, Allah'ımız için aç susuz durursak, ciğerimizi susuz bırakırsak, ahirette, mahşerde 50 bin sene güneş tavan boyu yakına geldiğinde, inşallah suya kanmış olacağız. İnşallah Havz-ı Kevser'den içeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinden buluşacağız inşallah. Havzunda buluşacağız inşallah. Dört halifenin elinden içeceğiz inşallah. Ondan sonra ebedi susamayacağız inşallah. Dünya imtihan kardeşler. Birkaç gün sabır kardeşler. Nefis şeytan çok mücadele veriyor bize. Nefis çok uğraştırıyor bizi ama bu cihadı kazanacağız inşallah. Bu cihadı kazanırsak gavurlara karşı cihadı haydi haydi kazanacağız. O zaman Allah'ın yardımları, rahmetleri yağacak üzerimize. Ecdadımıza yağdığı gibi, şimdiki gibi rezil olmayacağız. Avrupa'nın, dünyanın gavurlarının önünde efendim, şamaroğlanına dönmeyeceğiz. İslam'a dönersek Allah'ın yardımı bize dönecek inşallah. Allah kabule karin eylesin. Bütün salih amelleri nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vâb. Elhamdülillâh rabbil âlemîn. Salâtu ve selâmü alâ seyyidil mursalîn Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yani şöyle bir veriyor. Hoca Ahmet Yesevi Derneği, Recep ayının ilk günü, çarşambadan itibaren derneğin mescit kapısı tarafında, burası oluyor değil mi? Mescit kapısı tarafında iyilik noktası diye, adını iyilik noktası mı koydunuz? Ne diyelim? İkram. İkram daha yakıştı yani. Güzel. İkram herkes sever. İkram. Yeter ki ver. Ne verirsen bizim millet yer yani. Seni. İkram noktasında ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaç sahiplerine ha. Diyorum, diyorum ya diyorum bir şey açtık. Aşevi açtı bizim dernek diyorum. Her gün 1000 kişilik yemek yiyor falan falan. Birisi de demez mi? Aşevinin de yemeği çok güzel olur. Hele bir gidip yiyelim. La minaren şey, boynun kilise duvarı gibi mübarek adam. Sen bırak da fakir yesin. Sen ne gidiyorsun? Durumun müşahit yani. Aşevine gidilir mi? Git sen lokantada ye. Allah Allah. Böyle şeyler de rastlıyorum yani. Aşevininki lezzetli olurmuş bilmem ne. Ya aşevini lezzetli olur da yardım parasının şeyini biz niye yiyelim yani şimdi? Onun için ihtiyaç sahibiyseniz helal. İhtiyaç sahibi olmazsa hak geçer. İhtiyaç sahiplerine günlük sıcak yemek dağıtımı başlıyormuş inşallah. Allah hayırlarınızı daim etsin, kabul etsin. Hoca Ahmet Yesevi dernek sahipleri de çalışsın inşallah. Allah onlara da ecir versin. İkram noktası koyduk adını, tamam? Ondan sonra kardeşlerimiz yeni vefat etmiş Elazığ'ın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna eselüke el cenneh ve ne'udü bike minen nar. Allahümme inna eselüke rıdâke vel cenneh ve ne'udü bike min sehatike ven nar. Allahümme inna eselüke el cenneh ve mâ karrabe eyleyâ min kavline ve amel. وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين شهيدlerimiz Onur Deniz, Hüseyin Koroç, Zinnur Ezim, Fuat Oğuzcan, şehit askerlerimizin ruhunu şad eyle, kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Amin. Vatanımızı bölmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Büyük Ortadoğu projesini iptal eyle. Amin. Yahudilerin Kürdistan projelerini iptal eyle. Amin. Barzani'nin devlet kurma projelerini iptal eyle. Amin. Ya Rabbi PKK'ya, PYD'ye fırsat verme ya Rabbi. Amin. Etrafımızda bir Kürt koridoru oluşmasından muhafaza eyle. Amin. Allah'ım sen bir an evvel, çünkü içimizdeki Kürtler bunu istemiyor. Bizim Müslüman Kürt kardeşlerimiz bundan razı değil. Bölünmek, parçalamak istemiyor. Yahudinin projesine alet olmak istemiyor. Onlar çok takva sahibi, çok namuslu, çok iffetli insanlar, medreselere, şeydalara, şeyhlere son derece tazim eden insanlar, Batı'da, Ege'de, Anadolu'da bile bulamadığın saygı, hürmeti, ihtiramı en çok İslam'a Müslüman gösteren insanlar, bizim Kürt Müslüman kardeşlerimiz, efendim vatandaşız, aynı vatanda bulunuyoruz. Sen onlara da yardım eyle. Amin. Çoluk çocuklarını da bak, dua ettik elhamdülillah, kaçırılma çok azalmış. Binlerce kaçırılıyordu çocukları, bu sene 4'e düşmüş. Elhamdülillah birkaç bin tane, ben canım çıkıyordu bu. Kızlarını kaçırıyordular ya, kızlarını ya. O kadar en namuslu bir yörede yaptıkları namuslu mu şu PKK'nın yani? Bunlar öyle lanetli şey. Tabi bu çözüm süreci mahvetti yani. Çok büyük bir yanlış oldu ama anlatamadık. Şimdi elhamdülillah yanlıştan dönüldü. Zarar neresinden dönersek kârdır. Allah'ım sen bu Müslüman Kürt kardeşlerimizle beraber emniyet ve hürriyet içerisinde tek vatan, tek bayrak altında ya Rabbi bir arada yaşamamızı mahşere kadar nasip eyle. Amin. Bizi böldürme ya Rabbi. Amin. Yahudi'ye fırsat verme. Amin. Avrupa Birliği'ne fırsat verme. Amin. Amerika'nın, İngiliz'in oyunlarını iptal eyle. Amin. Bütün PKK'nın, PYD'nin silahları bunlardan gidiyor. Kurban olduğum silah verenlerini de alanlarına kahru mahvu perişan. Güçlerini iptal eyle. Amin. Bak bu şehitler İngiliz'in, Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin verdiği kurşunlarla şehit oluyor. Bütün bu şehitler o gavurların PKK'ya, PYD'ye, IŞİD'e, IŞİD'in bütün silahları gavurlardan, İngiliz'den, Amerika'dan gidiyor. Ya Amerika kurdurdu IŞİD'i. Efendim, işte, Trump söyledi işte öbürüne, o karıya. Ondan sonra yüzüne söyledi yani. Siz kurdurdunuz dedi Obama'yla bilmem ne. Şimdi bunların hepsini biz söylüyorduk, millet gülüyordu yani. Şimdi kendi kendine alenen söylemeye başladılar. Ya Rabbi bu oyunları ancak sen bozarsın. Hilelerini başlarına mahkûs eyle. Bu şehitlerimizin ya Rabbi kanlarını yerde bırakma ya Rabbi. Allah'ım sen onlara geride bıraktığın ailelere sabr-ı cemil, ecr-i cezil ihsan eyleyerek Ehl-i Sünnet vel Cemaat merkezinde cem eyle ya Rabbi. Amin. Cennette onları birleştir ya Rabbi. Amin. Cennete kadar yollarını ayırma ya Rabbi. Amin. Ve ya hayran nasir. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbel Alemin, hediyelerimizi vasıl eyle, kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Mahşer sabahına kadar nursuz bırakma kabirlerinde ya Rabbi. Sevapsız, hediyesiz boş bırakma ya Rabbel Alemin. Elazığ'dan Kadiri Şeyh'i Şeyh Cemil Baba Hazretleri vefat etmiş. Kabrini nur eyle, derecesini âli eyle. Ya Rabbi, sen fazl-ı kereminle zikirlerinden, ibadetlerinden kabrini mamur eyle, pür nur eyle. Bıraktığı müritlerine, müntesiplerine de ehl-i sünnet yolunda istikametler nasip eyle. Onunla beraber Hayri Mahmud Ersin, Akif İbrahim, İsa Mustafa, Yakup Hayrettin, Ali Murat, Kadir Abdurrahman, Fahri Gökhan, Tecir, Süreyya Zehra, Kübra, Fatıma, Esma, Enise, Kadriye, Rabia, Semiha, Aysel, Sulgün, erkek kadın, meyit ve meyitlerin ervahını şad eyle, seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Ya Rabbi azapları varsa mübarek gece hürmetine defurafı izale. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Dağlar emsali rahmetler halinde şu saatte kabirlerine idhal eyle, isal eyle. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bu dergi bitti. Bir dua bunda geçiyor ki diyemedik. Sohbetlerde vakit bulamadık. Bir daha da siz elinize almıyorsunuz. Faziletini anlatmayayım. Sadece size sayfa vereyim. Sayfa 93'te bir dua. Hadis-i şerif Enes İbn-i Malik rivayet ediyor. 12 bin Yahudi İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için kapısına geldi. Öldürmeyeceklerini zannettiler. Halbuki Allah onu semaya kaldırdı. Allah Teala Cibril'e vahyetti. Edrik abdi, kulum İsa'ya yetiş. Fehebata Cibril, Hazreti Cibril indi. Feydâ ve bisatrı fî cenâhi Cibril fî mektûb. Hazreti Cibril kanadını açtı. Kanadında bir satır yazılıydı. O satırda şu zikir yazılıydı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İsa Aleyhisselam'a gelen Cibril'in kanadında ne yazıyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sonra İsa Aleyhisselam dedi, söyle. Dedi, ey Cibril ne söyleyeyim? Ona bir dua öğretti. Bu öyle bir dua ki, Allah'ın öyle isimleriyle dua ki, sabah akşam hangi belanın içindeysen açılmadan bırakmaz. Bu duayı öğretti. Bu dua 94. sayfede okunuşu yazılıyor. Kaynakları var. Bakın ne buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına döndü. Ey Haşim oğulları! Ya beni Abdülmuttalib, ey Abdülmuttalib oğulları! Ya beni Abdümenaf, ey Abdümenaf oğulları! Üd'ü rabbekum bihâvlâ'l kelimat. Bu kelimelerle Rabbinize yalvarın. İki satır. Bu kelimelerle Rabbinize yalvarın. Fevellezî be'athenî bilhakkı nebiyyâ. Beni hak ile peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ediyorum. Mâ de'â bi'akavmûn. Hadisin kaynakları çok. Çok sayı kaynaklar var. Hatib-i Bağdadi'de var. Ziya-i Makdisi'de var. Muhaddislerde. Bakın. Bir cemaat bu duayı ne zaman yaparsa. Yani bir cemaat, bir kişi, cemaatle, topluca münferit. İlla vehtezzelehul arş ve semavat seb'u ve leradûne seb'u. Arş-ı âlâ titrer. Yedi kat gökler harekete geçer. Yedi kat yerler titrer. O duanın sahibinin belası açılmadan durmazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm bi hazret dua. Bu duaya sarılın, yapışın ve la testebtul icabe. Hemen kabul olunmadı zannederek gecikti zannetmeyin. Sakın kabul olmadı demeyin, sakın gecikti demeyin. Allah katında size hazırlananlar iman edip Rablerine tevekkül edenler için daha hayırlıdır buyurdu. Bu hadis-i şerif, kaynakları çok sağlam bir hadis-i şerif. Allahümme inni yeselüke bismikel vahidil ehad. Biz el-ehad ismi münasebetiyle aldık, ararken bulduk. Bu mübarek bir iki rivayet var. İki rivayette topladık. Duanın okunuşunda bütün rivayetler bir aradadır. 2,5-3 satır bir şeydir. Ama öyle bir iman ile, öyle bir ihlas. Şimdi ben bunu yazdım. Bunu demesem kayda geçmiyor. Ondan sonra bu böyle gitti. Bir daha da dergi olduğu için bir daha da okunmuyor. Bu kadar büyük bir duadan bu kadar ümmet mahrum oluyor. Ben de buna üzülüyorum yani. Keşke okusanız. Ama inşallah bu mübarek Recep'in ilk gecesinde, Regaib gecesinde, önümüzde en azından iki gecede Allah nasip etsin okuyalım inşallah. Sayfa 94'te okunuşu. Hadisi inceleyebilirsiniz. Metni var, tercemesi var, kaynakları var. Ama yani arşın titrediği, yedi kat göklerin yerlerin sallandığı bir dua olarak ben bunu gördüm şu anda. İnşallah Rabbim kabulünün eserini gösterecektir. Allah en evvela dinimiz için yapmayı, ahiretimiz için, çoluk çocuğumuzun salahı için, imanla çene kapayabilmek için, el-i sünnet vel cemaatin yardımı için, mazlum Müslümanların kurtuluşu için, okuyabilmeyi bu niyetlerle en evvela bu niyetleri almayı bize nasip eylesin. Allah'ım Celle Celaluhu önce ümmet derdine düşenlerden eylesin. Fazl-ı keremiyle bizim dertlerimize de o kifayet eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesîran velhamdülillâhi rabbil âlemin. Hazreti İsa bu isimleri okudu, bununla göklere kaldırın. Cibril'in kanadında oku dedi, ne okuyayım? Bunu oku dedi. Kanadına baktı, bunlar yazılıydı. Bu ismi şeriflerle beraber ikinci kat semada kıyamete yakına kadar duracak. Kıyamete yakın inecek inşallah Teala. Allah Teala bizi de maddi manevi başımıza bela olanlardan, musallat olanlardan kurtulmamız için bu ismi şerifi okumayı daima nasip eylesin. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihi ve meşâhidi. Ruhi ruhuna imam tarikin efendi baba khâsı ve lâhâ. Resmet garibullah khâsı. Ve lâ rufâti sultanı Mustafa. Ve lâ ruhâhi selâtın âlem. Ve lâ ruhâhi şühedâinâ minel askeri ve lâ. Men zükirat esmâhum fi hâzihil celseti. من الميتين والميتات الفاتحة اللهم صل